صلوا كما رأيتموني وأصلي. Мені көріп тұрғандай намаз оқығыла деп көрсетті. Мендей қылып оқығыла деп. Бұл немені хадисті Насыреддин Албани мына бір екі жыл болды өтіп кеткеніне қарамалық Мұхаммед Насыреддин Албани ақырқы ең ақырқы мұхаддистердің ең күштісі. Ғасырдағы көп кітаптарда хадис келтіріп авторлар аяғында Албани сақ деген жоғыс Албанында деген жалбанында деген деп жазып қойшады. Азырда шундай ілгеркілерге тіңілейін деп қалған имам Бухарилерге Тирмизилерге оқшаған ең күшті мұхаддис азыркы замандағы бұл Мұхаммед Насыреддин Албани болды. Ушул Албани бир толук бир чоң китеп жазды ушу хадистин түшүндүрмөсүнүн негизинде. Саллу кама раайтумуни усалли, мен кандай намаз окуп аткан болсом мени көрүп туруп ошондо окугула. Албанинин китебинин аты дагы ушундай болду. Китебинин аты как будто ты видишь намаз пророка, пайгамбар алейхиссалам намазын сен көрүп тургандай деген темасы. Намаз пророка алдында кичине тамга менен сен ошонун намазын көрүп тургандай. Ушул жерде бар. Ошол китептин Албани жазды, ошондой хадистерди келтирди. Эми биз намаздардын ар кыл түрлөрү бар, бирок колун ылдыйга карап кармап турат экендиктен ылдый бирөөдө бирөөкол көтөрүп өтүшүндөй ар кыл ушулардын эми бирин жыйынташыбыз керек дагы, бир түрүн алышыбыз керек да. Келечекке кийинкиге неме болбосун үчүн талаш тартыштар болбосун үчүн, фитналар болбосун үчүн, бири бирибиз менен жаман көрүшүп талаш тартыш деген мусулмандардын ортосундагы талаш тартыш спор иманыбызды алсыз кылып иманыбызды пасайтып коет. Начар иман болуп калат мусулман менен талашсак. Андан кийин өзүбүздүн ишенимибизде күмөн пайда болуп калат. Талашып талашып алып үйгө келгенден кийин потолокту карап жатып анан ой келип кетет, балким аны кылып турадыр деген күмөн келип уже шайтан күмөндү салат көкүрөгүңө. Ошон үчүн момун мусулман менен талашуу бул күнөө болбойт, талашпаш керек. Сахих хадис пайгамбар алейхиссалам айтты, ким спордон биринчи болуп кайтса, өзү туура экенин чын экенин билип туруп дагы спордон биринчи отказ кылса чыгып кетсе Аллах таала ага жаннаттан өзгөчө үй курат деди. Өзүнчө өзгөчө жакшы үй куруп берет деди. Өзгөчө үйдү орусча особый дом дейт, аны кыскартып особняк деп койгон да. Эркелетип кыскартып особняк дейт. Ким спордон болуп туруп мейли мен талашпайм деп чыгып кеткен жаннатта особняк алат мусулман менен. Себеби жанагындай ыйман пас болот, күмөн пайда болот, ынтымак кетет, душмандашуу башталат. Кандай болсо да кичине жаман көрүш баары бир болуп калат. Бир аз болсо да, бир эки үч грамм болсо да, ошо да жаман нерсе да. Момун мусулман бири бирин жакшы көрүш керек, бири бири менен ынтымак болуш керек, бири бирин колдош керек. Ошондон дин жайылып, ошондон ааламда тынчылык болот. Момун мусулман бири бири менен ыркы кетип турса, кадыр баркы жок болсо, авторитети жок болсо, анда даават өспөйт, дин өспөйт, тура берет буксалат. Мына ошон үчүн бул талашты этият кылышыбыз керек да. Момун мусулмандар менен талашпаш керек, ал эми христиандар менен көз ачыктар менен талаш керек. Аларга барыш керек. Барып сенин жолуң туура эмес, адашкан, мына биздин жол туура, мынандай деп далилин көрсөтүп алардын турмуш жерлерин көрсөтүп, мисалы христиандардын крещенесинде Бұл Құдайдың қаны деп вино ішет, бұл Құдайдың еті деп нан ішет. Шуна айтыш керек, Құдайдың қанын ішіп етін жеп атқан қандай бұл ибадат? Бұл не деген нәрсе? Деп мысалы соғыс соған жерлерін. İsa менен башка эч ким асманга көтөрүлгөн эмес деп айтып турат Евангелиеде, Инжилде. Башында Бетгизаветте Сарсыда деген китепте жазылып турат. Илия ат арабасы менен асманга көтөрүлгөн деп. Кайсысын ишенебиз бүн? Исаны турабы, Илияны турабы? Ушундай Библияда 50,000 жерде бар. Бири бирине карама каршы, карама каршы жазылган, оңдолгон жерлер деп көрсөтүш керек барып. Мусулмен талашыш керек. Куранды көрсөтүш керек. Мына Куран деп 4-сүрө 82-чи аят. Аллах Таала айткан Куранда карама каршылык жок деп. Жок чындыгында. Куранда карама каршылык болсо Кудайдан эмес деп белгиле. Куранда карама каршылык то есть Куранда карама каршылык жок, ошон үчүн бул Кудайдан. Эгер карама каршылык болсо, анда бул Кудайдан эмес болот эле. Деген сөзүн көрсөтүш керек. Көз ачып кабарыш керек. Силер иблиске шайтанга иштеп атасыңар. Мусулмандарга зыян кылып атасыңар. Муңарды токтоткула деп ысытма деген уго бир аз мындай неме угулат ысытма деп койгону. Ничего уго? Бирок суутма деген эмне? Ысытма суутма калат көз ачыктар. Суутма дегени эрди катындын ортосун ата баланын кызын энесин туугандардын ортосун бир туугандардын ортосун суутуу үй аларды ажыраштырып аларды душмандаштыруу көз ачыктардын кече кылар иши ошол жолун байлоо дагы эмне деген ушул сыяктуу иштерди кылышат көз ачыктар дагы чоң зыяны эски таттап кирген кишиге бир жинди отургузуп туруп ошол жин менен информациялуу иштеп баягы кишини уже жинди кылып коет ал бир аз өмүр бир аз убакыт өткөндөн кийин өзү менен өзү сүйлөшүп уже жинди болуп калат үйүнө жиндер келишип келет үйүндө кичине балдар дагы жин кирип калып атат көз ачып кабарып киргенден кийин анан эң башкысы пайгамбар алейхиссалам айткан ким көз ачып үйүнө барса анын айткандарын ишенип кайтса анда ал исламдан чыгып кетет деген ал мусулман эмес ошон үчүн гороскоп гадалка көз ачык чародей эмне дегендерге барып койгондор же болбосо алам сырлары деген көз ачыктардын пресс жүрүп атканда көрүп ии жер чын эле таап алды дегендер тоо кылыш керек тоо кудайдан кечирим сурап келмесин келтирип туруп мусулман болуп анан кечирим сурап тоо кылып алыш керек болбосо булар динден чыгып кетет көз ачык ишенгендер көз ачыктын үйүнө кирбеш керек айланып өтүш керек алыстан анан талашсаң талашыш үчүн болот демек мусулмандардан башкалар менен талашкан иманды күчөтөт иманды күчөтөт жана өзүңүн акыйдаңда бекемдетет ишенимин бекем боло баштайт ыйманың күчтүү өсө баштайт канча көп талашсаң мусулман эмессиң ошончо ал эми момун мусулмандар менен талашпаш керек эч качан спор кылбаш керек мейли бир тууганым талашпай эле коелу деп токтотушка аракет кылыш керек мына ушул туура жол жана спор бул күнөө ошон үчүн эми биз эң фарздардын кереги эң маанилүүсү болгон экинчи орунда бул намаз алла таала бизге беш фарзды буйрган ушуну кылганың беш фарз беш манжандай ушуну кылганың жаннатка киресиң кылбаганың тузукка түшөсүң деген алла таала моюнга беш фарз болгон пайгамбар алейхисалам үйдүн беш тарабына салыштырып да айткан ислам бир бөлмө сыяктуу деген анын беш жагы бар беш тарабы бар ошол беш тарабы турса толук ошондо ал бөлмөдө жашоого болот бир тарабы жок болсо жашоо мүмкүн эмес бир эки үч төрт беш колуң беш тегерегиң беш фарз беш жана куранда хадисте айтылган продуктлар беш жеп тургула дайыма деген инжир fenik, alifka, timin, bal. Şunu Kur'an'da Allah Teala Peygamber'in hadiste günü gözle gelen Müslümanlar şunu diyor. Bunda darılık kaset var bunların darı olup hemen orunun altına alat. Şunu cep çürüyen kişi oru var. Şu beş önü kaysını son kez sor şunu tüm ben günü gözle okuduğum de yarım saat burada zaptırıktan cep çürsün. Al oru var. Biiznillah. Hemen giyin din soruğu çın bulat. Ürünlük olsa ürünlük. Ürünlük olsa daha ürünlük. Daha ürünlükse daha ürünlük. Şimdi git öyle tört kaçayım. Şey, fenik immünitette itteyi güçlü olan. Timin daha immünitet güçlü. Bal, vapşe söz yok. Bal Kur'an'dan çıkan. Bir kaşık bal ertemden çiğe gerek çarım saat burada tabaktan. Demek şu beş barz beş bölümünün beş tarafı yaptı. Bunu dört taraf olsun, buna taraf çok olsun. Aşağı aşağı mümkün emez. Bu çok olsun da mümkün emez. Dört önün bir tarafı çok olsun, bir öyle. Aşağı mümkün emez. Kışta ton kalasın. Cayda uğurlar girip aşağı olup mümkün emez. Aşağı üstü çok olsun da al bölümü aşağı olup ayak etmez. Demek beş parz boynumuzda durgan parz şu beş parz atkar basak cennet çok tozok bulut kutay saklasın eğer atkar tüysek ben de tozoktan odundan kutulağız cennet bulut birincisi Allah Teala aykan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah şunu bilgin Allah'tan başka sinara tatlı tuzat çok Allah'tan başkanı uluktağa, Allah'tan başka uluktağa tatlı tuzat yok. Allah'tan başka korkuğa tatlı tuzat yok. Bir Allah'tan kork. Başka hiç kimsenin korkma. İnsandan da korkma, al sen de öyle. Cinlerden de korkma, al senden tümün. Yani şeytanlardan da korkma. Yani kara mışıktan da korkma. Al vapsele nikto mışık. Mışık süre öyle darılacak. Anam geti atırı kokusundan bir yakı ötüp geçeri toktu al arkaya kaçışkandı. Cebir ötüsün de parıp durganda o şöyle toğulba ölgün bozsa tuzak ötüş ötü tüyörük kalan. Namaz okuanla karavay. Namaz esep delibet. Oroz o sesep ötüpöy de acılığı getet o şöyle mışık mene. Bir mışık acılıklı da çok kılsalat. Var mı? Allah Teala bu cönde 39. sürenin 65. ayetinde ayıtkan. Kimin sol gözünü tartkanda yemi çıtak bulup de korkunu. Kimin mışıktan kaçıp gitkenin bu soğudun süreçte oğun işi kılıp el oylup da kalın şeytanın alıp doğru bulgun ürüncünün dara kim işeğini tayansa o şol tuzukta. Namaz okuanına karavay. Alemi kim yalnız Allah talağına sığınıp ürüncünün kışın bey durma primeta degen derdi hepsi baştan çıkarıp anam namazı kalkta kalk okup yürüse bağımda tuktap kalıp kuktan tuktap kalıp anam peşimde unutup kalıp ette okup yürüse al beşge düşün mümkün Allah Teala şu mağa şerik getirdiğin için kalan günümü geçirip koyun kalanıma diye anam namazı şunda krasivi okup bağımda duağımda okup beşinden beş vakit namaz çay namazı şunda durup berilip yandar durup şunda okup yürüsem Orozonu şunday sonu tutsan, acıga varıp gelsen, anam mışıktan kaçırsan, bu oldu bitti. Acın daha çok, namazın daha çok, bari çok. İslam'ı şuradayken, yakışlayıp şunu alışmak gerek. Kuv İslam desili, kumgandı kötörü alıp, darat alıp, şu nak topuşan kişi neresi, şu İslam. Şu namaz oku otat, şu İslam. Al Süleyman Toğu var, koyu otağı, atabağın arbağı koltası, dualı koyu otağının işi yok. Buna İslam diyecek. Çok İslam namaz ikinci farz. İslam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah sinara tatıttı, mışık sinara tatıttı ömez. Allah sinara tatıttı, tumar tatıttı ömez. Gözümün çok bol boy digen o şol İslam başta. İslam o şol. Günü ödese bizde masfolu alıp kişinin masfolu baldarın аялын кошу футбол кылып тепкилеген кишини анан кийин ууруну башкаларды күнөөдөйбүз. Биз күнөөдөз эле. Ал ничего күнөлөр ал. Эң чоң күнө Сулайман тоого барып, ошо тоого чыгып сыйынып түшүү, Манастын күмбөзүнө баруу, тоонун арбагы болдусун деп дуа кылуу, чайга чама турса киши келет экен деп, бала эңкейип доң коюп ойноп атса жол тарап атат деп, анан кийин жетинин бири кызыр деп назыр издбк айтып атпайбы? Жети жети атаңы бир апта жетиден турат, жетинин бири кызыр, СДВК номер 7 деп саясатчылар артист болуп атышат, сыган клоун болуп атат, өздөрү билбей атат да. Бияктан туруп карап туруп таң каласың, ой бийлик менен байлык. Ата бабабыз илгери айткон экен да, кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртек. Ошон үчүн илбирстин секирги деп секирип атышат да. Эми карап турсаң сыгандар деле болуп атышат. Мага голос берип турчу, лампочка салып берем, мага голос берип койчу, мен эме жакшы кылып берем, помидорду көп кылып берем, мага голос берип койчу, сабизди көп чыгарып өндүрүп берем, мага голос берип койчу дегенден көрө жерди казып туруп кирип алып жатып алган жакшы да. Чоңарыктын бери четине барып уят да, намыс уят да, эмнеде керек да кичине басып жүрүүгө. А булар көрдүңөрбү, байлык бийлик үчүн баарын, уятын сыятын баарын кошуп баарын берет, акчасын да берет, өтүп алыш. Көрсө Кыргызстан бай экен, ар бир партия 20 миллиондон сарптап алыптыр агитация пропаганда, телевидение баарын 20 миллион доллар. 14 партияныкы 280 миллион. Ошону эле элге берип койбой, мына силер жол салгыла, мынага больница ачып алгыла, мынаны лампочка салып алгыла, ар бирине 2 лампочка алгыла, мындагыларга деле берип койбой, мына үйдө жата бербей, мына элге кызмат кылдым деп. Булар кызмат кылдым дегенде бетке кармып шылтоо отуруп аяка жетип алыш да. Анан жетип алгандан укмуш болот, отурганда мен сага голос алып берем деп анан договорлошом, голос алып берип анан кийин ал аяка жеткенден кийин барсаңчы, укмуш болот, сен ким элең дейт. Чөдө тааныбай турам, бир жерден көргөнгө окшош. Эч сүйлөшпөдүк беле, мен мынча голос алып берем анан сен мындай алып берем дедим эсе деген эмесмин, сен адашып калдың окшойт деп. Башка кабинеттер бар, кире алмай атат, Алланын аты менен ат. Ушундай кылышат да булар. Көрүп мындай сүйлөшүп туруп, бир партия бизде ошондой болгон да, баштан өткөн үчүн ушундай болуп атат да. Бир партиялар келди, устаздарыңыздар чогулсаңыздар бир сүйлөшөлү, өткөн шайлоодо эми азыр унчук баары жүрөбүз, ооз күйдөн кереги жок. А устаздар чогултук, көк жартан мурдагы офисибизде чогултук. Партиянын кишилери келди, элди айтты, канча колосуңар бар деди. Биз айттык, примерно 50 000-60 000 болосу бар деди. Десек ошону бергиле деди. Ошону бергиле, биз деди силердин дагы бир нерсеңер аткарып берели деди. Эмне тилегиңер бар деген биз өзүбүздү айтпайбыз да, ханымдар мен мындай болом, мага андай деп мындай деген жокпуз. Биз айттык, ушу Шайлообек устаз ушуну госкомиссиянын дин боюнча госкомиссиянын представителине коюп бергиле замен. 60 000 голос силерге, шайлоо госкомиссиянын представители болсун дин боюнча деди. Болду деш, проблема жок деди, кол алышты. Анан кол алышып атты, анан кийин мусулманча деди, эркекче деди, убадан аткармай. Баарын айттык, эмне болсо ошонун баарын айттык. Ал жактан бир киши, биз жактан устаз Умар ортодо болушту, ошолор аркылуу бүтүрөбүз деп. Анан кийин бечара биз анан аз барган жерлерде аяктарды айтып коюптук да, ошолор жакшы экен, жакшы экен деп. Ошентип атып анан топтоп берүүнүн баары бүтүп, шайлоосу да бүтүп, алар өтүп bir nomer birinci olurdu. Onun bağır darmanı olup alardım bağırını birlikte gelip. Gergenden uvada oyuncağının şaylığı varsa. Hayttır töre töre yüzge zoluk o sollu cizettir. Bayağı kişi. Töre töre yüz var o sözü. Anan giyin ağa varsa töre töre yüz narsa alayettir. Çapalak çalpak yüzge var o sollu. Bunu kürür ödedik o sollu. Çalpak yüzge varsa al. Rozotun bayan inisi var o şaba var. O sonun kolunda cettir. Rozotun bayan inisine. Anan bağ şaylı ağa var. Ha? Ağa var tır şaylı. Varsa Мында карап туруп, сен ким элем деп турсуң? Эмне шайлоо өкүм баш баягы договорубуз бар, силердин үнү менен тиги киши менен көрүшүп менен мына беркенге жалпак. Шундай десе, мен билбейм. Мен алар таанмайм, сен да таанмайм. Эмне эмне деп турсуң? Ал шунда шунда келишим болсо жок анда. Каяктан барам? Уялгандан чыгып кеттим деди шайлоо. Көрдүңүздөрбү? Анан кийинки жылы дагы бир партиясы Кожар кургоо ойдо мечиттин ар жагынан офисти бизге бере коет. Вест ала берди деп. Бир ай иштеп калбадык по сөз. Ала бер деди. Кудайдын жолуна бердик деп садака. Иштете берди. Светинин суусун төлөп коюп эле иштете берди деди. Анан биз сүйүнүп кетип офисти алып аларга жардам бербедик. Жардам берип сүйүнүп жакшы болду, офис болуп калды. Ушул жерден экскаватор туурасында жүрсөнтүк. Алар да өттү 7-чи болуп. 7-чи болуп өттү, эртемен телевизордон көрсөттү. Мына партия 7-чи болуп өттү деди. Кечинде шамдан кийин баягы договорлошкон кишилерибиздин бири мага чалды. Чалып уже башка тон менен, башка үн менен офисти бошотуп койгула деди. Башка офис издеги деди. Биздин өзүбүз керек. Анан бердик офисин. Кызмат Колосту алып өтүп алгызча баарын берет, баарын кылат, убадасы даже мант офисте берет. И төлүк деп берет. Ошондо ошолор кишилер менен партиянын кишилери менен сүйлөшүп мен айткам, биз бир күйүп калганбыз силерде. Эми дагы күйбөйсөм, алар башка, биз башка. Анда айттым мен тамашалап айттым, анда бригададагыдай сүйлөшөлү конкретно. Десем болду, силер бригададагысыңар десем ооба дедим. Стал бригада. Эркекче. Уадан бузмай жок. Кудайдын алдында айттым, Кудай кылып турат, көрүп турат деп. 2-3 кайталап койгула сөзүмөр деген унутуп калбадым. Анан айтты, бердик офисти Кудай жолуна, бердик. Дават кыла бербеш, дин жолуна иштете бер. Сурок десем, 5 сурочный деп. Канча болсо ала бер деп. Биз садака алып чыгардык. Эмне дейсиң? Сүйүнүп кетип анан жардам берип иштей баштадык да анан. Өзүбүздүн экскаваторду өткөрө баштадык. Шайлоодун өткөн күнү кечинде чалды да, офисти бошоткула деди. Еще да эмне деди 2-3 күндөн светин төлөп койгула деди. Өзү миллионер. 5000 болуптур свет. Ошону төлөп койгула. Кайсы канча айга болуптур десем 2 айга деп. Анда эмесе биз бир эле ай турдук, еще биз светтерди жагып алдык. Давайте силер өзүңөр 3000 төлөгүлө, биз 2000 төлөйбүз. Мен айтышым мүмкүн эле. Силер убадан буздуңарбы? Договор мен да төлөбөйм деп коюшум мүмкүн эле. Бирок биздин аркабызда Алла Тааланын дини турат. Ошо диндин жүзү болуп аткандан кийин ушу Алла Тааланын динине кичине каратак келбесин дедим да, мейли төлөйм дедим да. Силер бир жерлерде айтышы мүмкүн да. А молдокелериң офисти бердик эле светин төлөбөй качып кетти деши мүмкүн да. Анан ошондой так түшпөсүн деп ошондой сөз чыгарбасыңдарда мейли болуптур да. Бирок таң калып турам да аябай. Өзү миллионер бизди договорубузду кууп чыгып атат, а сандыктан еще мынтип атат. Светин төлөп коет. Көрдүңүздөрбү кандай болот саясатчылар? Анан эми 2000 биз төлөйлү, 3000 силер төлөгүлө. Алар миллионер, бизде жок миллион эмес. О миллиондун канча 0.01% жок бизде. Эсем эмне дейт? Жок дейт. 500 сом кошуң дейт, 2.5 төлөйлү бөлүп. Миллионер. Анан 2.5 алып барып берип кутулдум да. Мына светке төлөп койгула деп. Көрдүңүздөрбү? Муну айтып атсам кээ бири мындай бир аз Коркомду айтып атабы деп жеке жомокту айтып атабы деп ойлошуңуздар мүмкүн. Жок, бул чындык. Аллахтын аты менен саясатчы деген ошондой киши болот. Ушундай эң чоң алдамчылар болот. Каратып туруп айтып мындай кылып туруп өтүп алгандан кийин ишин бүткөндөн башка болуп калат. Такыр башка. Таң каласың, карап экөө сүйлөштү көрөсүзбү качан дейт. Отур сүйлөштү зындамда дедиңиз го деген жок. Эмнелерди айтып атасың мен мага жалаа чалып. Кайра өзүңө жаткыру сурапкой. А шайлоого чейин. Эмне десең ошону үйүңө келип ламскага салып кирет аны көрүп атасың. Ошон үчүн буну эмне үчүн айтып атабыз? Бул мусулмандар билип койсун деп Аллах Таала муну айткан. Аллах Таала айткан байлык менен бийлик кооздолгон. Ага сен артынан түшүп калсаң бүттүң, ахиреттиң баарын бейсиң, баарын бересиң, ошо менен болуп каласың. Унутасың баарын. Бул азгырык, бул сыноо деген Аллах Таала. Али Имран сүрөсүндө айткан. Аялдар, аялдарыңар, балдарыңар, байлык, бийлик, мал, мүлк, жылкылар, жер участоктору, алтын күмүштөр силер үчүн кооздолгон атайын. Жакшы көрсөтүлүп коюлган. Ал силер үчүн сыноо, ал силерди динден, диниңерден, ибадатыңардан алаксытат, берилбегиле деген Алла Таала. Мына эми бирөө мал мүлктү ошонун аркасынан кууп жүрүп өтүп кетет, тузукка түшөт. И ошо мал мүлктү өзү деле пайдаланбайт, топтоп эле коюп өтүп кетет. Аны башка бирөө пайдаланат. Мисалы шайлоо эле айтат, бирөө ооруп өлүм алдында келет, рактын уже 4-үнчү стадиясы келет. Анан дем салып берип кой деген бардым дейт. Барсам миң кою канча, жүз уюу канча жылкылары бар экен, бай экен чоң дейт. Анан айттым дейт, ушу пайгамбар алейхиссалам садака кылсам дары болот деген, ушу бир койду союп бир жесирлерге, жетимдерге берип садака кылып койбойсузбу? Айып да кетесиз, сооп да болот дедим дейт. Десем жок жок жок, мен аны көбөйтө албай, азайып калат аны, болбойт дейт. Анан бир кой миңден эмне болду десем, кайра дагы ушу дем салган келдим салып коюп кете бер дегенде ошентип атат. Болбой койду дейт, бир кой миңден. Мейли мейли, мен айттым, эми болуп кетти. Анан окудум дейт, окуп койгондон кийин Кудай өзүң билесиң дегенде анан дуа кылып коюп кеттим. Бир аздан өлдү дейт. Бир жума 10 күн өтпөй өлдү дейт. Анан аялы жаш эле дейт. Байлардын аялы жаш болот да, жакшынакай болот да. Аялы жаш эле, жакшынакай эле дейт. Күйөөсү өлгөндөн 1-2 күн өтпөй аллерге тийди дейт. Аллерге тийди эле кайтантып бир башка эч ким билбеген балтабай келип миң койдун 700 уйдун ээси болуп отуруп калды. А жана кеткени болсо өзүнө сарптабай, өзүн үчүн садака кылбай көздөм деп ушинтип өмүрүн аягынча рак болуп өпкөсүнүн жарымы чирип жок болгондойн деле ушинтип атат да. Анан башка бирөө келип туруп эси болуп калды заматта. Ушуну инсан түшүнбөй калат байлыктын аркасынан ошого мухабат коюп кирип кеткенде. Ошон үчүн сараң адам, сараң адам, байлыкты сүйүп калган сараң адам, бул жөн гана ошол байлыктын кароочусу болуп берет. Только коргойт. Өзүнө да же, балдарына да жедирбейт. Эч кимге жедирбейт. Мен бир миллионерди көргөм, возможно миллиардер ал. Но миллионер точно. Ошонун аялы мага айтканда ушундай болот экен деген. Биз айткандарыбыз лекцияда точно деген. Мени күйөөм көргөзүп атат деген жайда. Аякта дейт эки пансионат, төрт насаны билесилер бар көлүн жээгинде. Ошого жөнөтөт дейт, барып ушул үйдү караганча балдарым эмне салып келди. Кээде 10 күн, кээде жарым ай, кээде бир ай ушундай акы сурок менен барабыз деп кичине балдар менен. 3000 сом берет дейт. Бул жетпейт десем жеткиресиң дейт. Акыр анан кийин ошол жерден тааныштыруучудан карыз алып, анын эжем бар экен жакшы көрдү дейт, ошодон алып жүрүп бир бала кылып эс алып келди дейт. Эми акыры эптеп дейт, 1 сомдон, 4 сом, 5 сомдон акыры чогултам да продуктардан. Ошон чогулуп болгон карыздарыман кутулам дейт. Менен эртме. Эсептеп туруп берет деди. Анан бир сахих бала айтты. Бунун эт алып атканын көрдүм деди ошо менен эртме. Эт алып атканын көрдүм деди. Бүтүн туштагат экен дайым бир койду. Алып атып жана сатуучунда итере берет экен да. Мына бездерди кырк кой деп. Мынча-мынча бездер болсо кесет экен. Эмне муну кеспей койдуң деп. Мне тамырларда кандар кырзарып калып калган. Буларда салмак болот да. Мне канды чыгара сөйгөдүң. Мына жерин кес, бул жерин кес. Канча грамм болду деп туруп алат деп, аркада жүдөп кетет деп сатып атканда. Бул жумок окшоп атат. Бирок шайтан ошондой кылып коет. Алла тааля айтып атат, кооздолгон. Кооз көрүнөт. Мисалы биздин көзүбүзгө акча мындай эле көрүнүшү мүмкүн. Мындай эле акча экен бар. Берсең единица салып коет экен же берсең маршрутка үйүңө жеткирип коет экен. Шундай экен деп эле коет. Аларга шундай сонун көрүнөт да. Шундай кооз болуп уй деп ушинтип алып мынан да ох деп мындай салып алып долларды өткөндөр көрүп ошондой болуп калат да. Ошондон Алла тааля этият болгула деп атпайбы? Мына көз алдыбызда бир айдан бери концерт көрүп атабыз го акчаны сүйгөндөрдүн байлыкты бийликти сүйгөндөрдүн концертин артист болуп атышат го жөнүндө да еще акыл эстен да кетип калышкан жана бакыт деген бала үнү бүтүп калыптыр ошо жүгүрүп жүрө берип сүйлөй берип акыркы күнү сүйлөй албай койду 60,000 трактор станция ачып беребиз деп үнү болбой калды солист көп болот помидор көп болот эл ток болот биз шайла ала деп бечара жылатма анан акыл эстеринен түшүнбөй билбей деле калышыптыр 14 тең бир нерсени кайталап атат ой бул айтып кой деле кой мен айта берсем болбойт кайталоо болуп калат дебейби бул дагы айт деле деп 14 тең мынаны кайталап атышты эки нерсени тынбай кайталап атышты бирөө кимиси чыкса дагы чыгып микрофонду алып алып башкалар убада берет биз аткарабыз ушуну баары айт башкалар сүйлөй берет убада бере берет а биз иш жүзүндө аткарабыз биз убаданы көп бербейбиз биз аткарабыз баары ушуну айтты анан кийин баары мынаны айтты чыгып эле биздин катарыбызда таза кишилер бизде оорулар жок бизде бүтүн жамандар жок бизде кылмышкерлер жок атаңдын көрү бечара байлыктын бийликтин кулу болуп калганы ушундай болот экен да өздөрү аябай бай да булар дагы болсун дейт да айтып атпайбы 20,000,000 сарптаптыр ар бир мынабул шайлоо иштерине мисалы артисттерге 40,000 доллардан берип артисттерге 40,000 доллар аны алган артисттер айтып коюп атат мен 40,000 алдым дейт эми үй алам дейт жип алам дейт газеталарга жазып атышат бандиттерге берет экен канчаны булар астагфурулла артистти нанимать эткен эле бандитти нанимать эткен себеби мен келип алып бул жерде агитация жүргүзүп атсам партияма татадап атсам бирөөнүн бандиттери келип туруп бузушка аракет кылат экен да токтотушка бир бала кылышка ошон үчүн мен да бир бандитти алып коюп коюшум керек экен тапанчасы менен ал тапанчасы менен турат экен мына эле шрам болуш керек экен мына ошондо эч ким кире албайт экен артист сатып ал агитаторлор сатып ал бандитти сатып ал транспаранттар алып ал эми центральный көчөдө центрде чоң шиттер турат да лампочкалар менен жапчаар кылып койгон башкалар убада берет биз аткарабыз деген дагы эле ошол жерде ошол эми ошону бизди айтса ошону бир ай кармап бергиле ошол шитти ошо төлөгүлө десе биз атыбыз таппай калат элек анын 1 метр квадраты канча миң доллар рекламный шиттин телевизорчу өткөндө аялдар жамаатында телевиденияде иштеген киши отурду ошондо мен мурдагы сенен айтып алыппын телевидениянын 1 минуту 4,000 сом турат рекламасы десем о каяктан айтып атасыз деп мына жерде турган 75,000 сом азыр дейт 1 минуту 75,000 чыкты дейт мына шайлоо учурунда как мына баягындай да свет өчүп калганда свеча 100 сомго чыгып кетет го өзү 6 сом турат ошол сыяктуу шайлоо мына мал сойгон мусулман балдар кой сойгон мусулман балдар курбан айт күнү мурда 350 сомдон союп жүргөн балдар курбан айт күнү 1,5 миңден союптур болбойт бул туура эмес бул күнөө кудайдан берекени тилеп эле 350 сомдон союп бериш керек баракесин берет алла таала эми тирөөдөнө дагы партиялар келгенде көтөрүп салыптыр. Бир минутасы 75 миң сом. Ачыгып алып 10 мүнөттөн турушуп атат го бир телевизордо, рекламада. Отуруп кайра-кайра. 60 миң трактор келет, 70 миң орок болот, 80 миң чалгы келет, көчтүктөр көбөйөт. 10 мүнөткө чейин туруп атат. Уят. Ошолордун баары кантип жашайбыз дегенди гана айтып атышат. Жашоону жакшы кылабыз, сонун жашоо болот, кантип жашайбыз. Бирок эмне үчүн жашап атабыз деп бири да айтпайт. Элдин баарынын башында кантип жашайм деген сөз турат. А эмне үчүн жашайм деген сөз жок. Биз биринчи ойлошубуз керек, эмне үчүн жашап атабыз деп. Жөн эле келип, жөн эле кетип калабызбы? Бала төрөлүп, анан чал болуп, өлүп кетип атат. Кыз төрөлүп, кемпир болуп, өлүп кетип атат. Кайра бир бала төрөлүп, чал болуп кетип атат. Кайра биз бир кыз төрөлүп, кемпир болуп, жөн эле ушинтип кетип атышабы. Биз карап отурабыз го, бирөө келип кетип атат. Келип кетип атат. Эми жакында биз дагы кетебиз. Жөн эле бул. Ошон үчүн кантип жашайбыз деген суроодон мурда эмнеге жашайбыз дегенди ойлош керек. Эмнеге жашайбыз дегенди билип алгандан кийин түшүнүп алгандан эми кантип жашайбыз дегенди ойлонуп койсо да артыкчылык кылбайт. Бирок биринчи эмне үчүн жашайбыз деген нерсени ойлонуш керек. Бул дүйнө жана түштүктө көгүчкөндү кептер дейт. Кептер дейт да анан көгүчкөн кармаган жерди кептерхана дейт. Ошону данышмандар ырдаган экен. Бул дүйнө кептерханадыр. Бир кептер учуп кетсе бир кептер келип конадыр деп. Чал өлөт, ордуна кичинекей бала төрөлөт. Кемпир өлөт, кичинекей кыз төрөлөт. Түшүнтүп атпайбы? Бул дүйнөгө келип кеткенде жөн эле келип кетпейбиз да. Бир максат, ниет бар да. Мисалы ушул жерге келгенде баарыбыз да максат, ниет менен келдик да. Бир Кудайдын ыраазылыгын табайлы деп, Кудайга жакындашалы деп, сооп алалы, кичине маалымат алып алалы деп келдик да. Ошондо ниет бар. Ошон үчүн жакшынакай отуруп, аркамдан сүйлөшүп отурабыз, Алла Таала деп сооп жазсын. Эми бирөө келсе азыр, бирөө келип туруп, кирип, мына жерде туруп, баарыбызды карап, анан эки жакты карап коюп, чыгып кетип калса, биз эмне дейбиз ал жөнүндө? Кээ бирибиз эки колдо керек болсо путуңду да көтөрүп алчы. Кирди, турду, чыгып кетти. Эми бул дүйнөгө келип туруп Алла Таалага ибадат кылбай кеткен киши ошол киши сыяктуу. Ал эле бул дүйнөгө келип туруп Алла Таалага ибадат кылган киши мына бир максаты бар киши, нормалдуу акылдуу киши. Бул дүйнөгө келип ибадат кыла турган дүйнөгө ошол мезгилде сыноого жаратылып туруп ибадат кылбай кеткен киши баягындай эмнеге бул дүйнөгө келгенин билбейт да. Бөлмөгө кирип туруп туруп анан кийин же сүйлөбөйт, же салам бербей кирет. Туруп анан кийин мурдун чукуп коюп анан чыгып кетип калат. Ошон үчүн кантип жашайбыз деген суроодон мурда эмне үчүн жашайбыз деген суроону берип алышыбыз керек. Эң оор ошол. Анан калганы интересно, Алла Таала айткан сабиз менен картошканы менин камкордугум деген, аны ойлонбой кала силер деген. Жараттымбы силерди? Сабизиңер, картошкаңарды кошо жаратып койгом, ырыскыңар бар, аласың ошону деген. Жүгүрөсүңбү, эмне кыласың, баары бир ошол ырыскыңы аласың. Денин туура эмес, динди бузуп, анан баарын туура эмес кылып өзгөрткөн да эле. Мисалы Алла Таала мусулмандар бириккиле бөлүнбөгүлө деген аятын лен пролетарий всех стран соединяйтесь деп өзгөрткөн. Ла илаха иллаллах дегенде ленин партия ум честь и совесть нашей эпохи деген. Слава Аллаху дегенде ленин слава КПСС деп жазган. Андан кийин зекет бергиле бай кедей тең болсун деп Алла Таала айтканды ленин байлардын байлыгын тартып алып кембагалдарга бөлүп беребиз деген. Тартып алдырып. Алла Таала Меккеге хаж кылып чогулуп турула деген ленин съездге Москвага келип чогулуп турула деген. Ошол жерден сүйлөшүп турат деген. Эми баары партияныкы, ар бир сөзү исламдан да, коммунист партияныкы. Бирок атын башка кылып туруп, ленин өзү кудай болуп алып, өзү дин кылып алган. Пайгамбары Дзержинский болгон. Өзі құдай. Сталиндағы пайғамбар болған, кейін пайғамбарларына астау. Емі жада қазса, оқу, оқу, жана оқу дағы лендігі бұранда. Оқу, ленін айтқан оқу, оқу, жана оқу. Құран айтқан оқу, оқу, жана оқу деген жағдай болса. Емі ленін кім іштесе тіштейді. İştirirken tiştirek diyor. Biz İslam'ın ideolojisine karşı. Ha, biz ayırtlarız. Kim Allah verse tiştirek? Allah vergenince tiştirek. Allah verirse tiştirek var. İştirekenle tiştirek verirse anda en baylar taşka türkünler olmak da. Onlar geç geçtik de. Yerteden geç geçtik. Boş boş. Daroga, daroga, daroga de. Geç geç. İştirek geçerler. 500-10 bin son tabi. Alem büroları var, işte ve etti, divandır izledi. Bay etti. İşte tork ızvan dedi, anında aram ızvan dedi. Alıp, mantık, eğri varıp, tork. Alik, это я. Malik o periyada, пусть один штук, сегодня принесет, мне надо один штук, dedi. Все, oldu, Türkan bas koydu. Malik, один штук, тork берет, keske şey. Al, al, çatak, sarkta koydu. İşte böyle olur. Hapsi işte böyle ömür var. Bir o var. Dizvan tepeydi daha. Ayvay bayca şey. Al milyonerdi, milyarderdi balası. Atasından mıras kalkan torktur ağaçça. Tork oyunu soğuk, gülkü. O zaman özür öyle. İşte böyle. Demek kim istegen işte böyle. Kim Allah tala buyurganca işte böyle. Bilis gerek. Fede de aittu var. Мушти студент, кто не работает, тот ест там. Сейчас начал. Она дает ходит. Ты думаешь, что мне дали 15 суток, что ли? Нет, нам дали 15 суток. Она да. У вас настройка несчастных случаев были, да? Шурик, нет, ты забудет. Оставлю. Шанчун, без нашел Аллатар Майткандарнан, Ананкин, Тегеректе Болоткан Нерсерден, без Узюзгу Юльгу, и брат Алып, без Умдол Паршевс Грек. Байлык бидикте. Allah tarafından aşağı süyüp kalmasınız gerek. Atın evizden aşıksa süyüp kalmasınız gerek. Baylık birlikte. Birinci Allah tarafından süyüş gerek. Süyünü daha bilip süyüş gerek de. Bilip normalde süyüyorsan tuzak otuş kalasın. Süyü sezim her birinde Allah tarafından yaratkan mı degen. Al işte et elbette. Hani işte çınır evet. İşte etmesin verir aşağı almasın var. Birine seni süyüyorsa, bir ön süyüyorsa insan aşağı almaydı. Bari bir süyü Cazuçular niye cazbaçat, kaksat, kança yüzyıllardan beri. Orkuşta kovudun kapat bayatkan suyu ödeyip. Benim cürüğüm sen de soğuatkan suyu ödeyip. Kitaptın bağırlı suyu var. Böyle Kırgızların ırının bağırlı suyu. Bir toğ cöndü. Cevolbasa bir... Misal maşını cöndü Kırgız'da ırı yok. Hiç. Üyü cöndü hiçbir ırı yok. Torku suyu da. Süydüm, güydüm, cetbe kaldım, öldüm. Vakit alıp gittim, ben bari tartı olam. Şu, sen bulmasın, ben yok. Şurada geç gel. Ayaldardın bağırın atına ırılar çarp oluştu. Çınara, Gülmira, Elnura, Ayzada, Kuzada, Cemal, Aycemal bağırın ırılar var. Bir daha Nurdin de gönülü çok da Nurlan de gönülü çok. Erkekler gibi çok olur. Namatilla dördü atanları var. Manbetalı dördü atanları çok da. Torkur, ey Gülmira, ey Elnura, Çınara, Aynara, Gülnara, şurada. Şunun için Allah tarafından suyunu men yaratkan mısın? Suyusun var, bol bol. Orkulasın var. Yemin men aytkanda normalni süyüredi. Eğer Ninarman'ın suyu alsın var, suyu göndersen suyu alsın var, anda görürsün var dedi Allah Teala. Birinci Allah Teala etti. Suyu sezmişler, yaratılan var, birinci Allah suyuna. Alı layıktı dedi. Ne şunu layıktı? Seval bizdi. Atın öldüğü suyu göndüğünde, özüzde suyu göndüğünde artık suyu. Sügön üçün kevriz günü olup kalıp, kevriz bağında toktap kalıp, peşinde unutup kalıp düştük daha hali cezalavay. Toğ olsun deyip cezalavay gele verir. Bolu sürü bir perişten cönetse bağında toktap kalanında. Perişte gelip boğottur kanatımın bir çarptırıp, karaz saat 11 oldu sen bu toğa çıkmasını koltar. Ve bağırıp görüştüğüm gibi salıp durup, uca cezalavaysa bolu tüne temirdi bu ilk amine. Normal ne olu tüle şundu? Bayağı adam mözü tora dedi, noktap kalmıyor. Bürok Dalay bağımda, dalay adamda, takar bak. Dalay peşinde, unutur kalır bak. Allah Teala mehrim diyor, suya düşer. Doğu olsun, on olsun de çazala aydır. Kayra dağı, nan dedi, verip çay dedi, verip bağırın verip. Ben sonra onun çığında bağırın yakışı olup verip, alıverdi. Ne toğu olup bak. Toğu olup bak. Diyor da, ne suyu işi. Ha, işi Atenelerimizin artı suyu gönü. Atenliler neydi o da baldarına? Mektepte cakşı okudu o da. Anan giyin yür akademiye ötürüşün gerek. Anan tam orjine de nala ödüştesin gerek. Şabaşkası koptu o da. Karamka Atene ünde o da. Şabaşkası koyu iş tapkandı. Leo'yu koy. Allah tala etti. Adalı rızkı izleyin de o da. Haramcı ve tuzak ötüşü kalasın da. Adam atan cep koyam da çıkıp kalan canlıkta. Sen cegenden eti attın. Adalce. Haram cesim sen de tuzak atış kalasın. Adam atan canlıktan kurduş kanı sen de canlıktan geri verasın. Buna ondan gün Allah Teala biz görüşünde kam korduk lan. Yem grup ona ayeti versen hayvan grup. Bir ön ayetsak akıllı eski adama cidette. Allah Teala ayet at. Tünüktü atkanında. Bir canbaşı men çatı al canbaş talıganda başka canbaşı men odarıp koyun dedi. Gördünüz öyle mi? Bir de çatarız on canbaşı men. Canbaş talık basıp duruyor. Kan tamırlar kısılat. Kan aylanı biraz özgörüp de. Anan giyin caman düştördü böyle başlarsın. Dişin insen çık gidi. Anan bir öyle gün atışı atarsın. Atışı atsan senin atkan oğun ulu uçur uzak gitmeyelim hazır git şu falan. Sana tom üzerindeki tomdu mıntığında yok mıntığın iyiliği yok şu falan. Bir arkan kol alıp ciğe kalıp kalmaz ciğe ciğe parmağı için türü gele öğretti. Yardım başına alıp var türtü yedi. İt kol alıp şunu da soğun soğun atın şu tiyip tiyip gele öğretti. Kedi sömüğün işte olan. Ne oldu can başını talı tuttu ya. Kan aylarını bozulup Amerikan ujaslar geri başladı düşün. Acamar geti kaldı. Birinci başında acamar geri düşün. Anadan geti kaldı da anan ki. Ujaslar geri. Monster. Naukadan da etti orta bir kum. Ne? O şunda en can başını talıdı. Allah tala ce çalkana ce sol cana odarıp koydu. Mene mi? Dağım ne gerek yani? Hem kimdi suyuşuz gerek? Muhtu atkanımızda da biz de şunda garap durgan zat. Hiç kim öz odarılmaydı. Tüm öz odarılmaydı. Allah odarılmaydı. Odarılıp kete atıp özü tangalı odarılıp kete verip odarılı otandı de. Yani öz odarılsa azı bürü açsın ki tümde oncakka kança yol solcakka kança yol odarıldı. Bürü açsın ki ben de tura kalıp. Ta oncakka 7 yol odarıldım solcakka 8 yol odarıldım. Yani çalkaman bir 10 minutu çattım. Saat 3'ten 40 minutu görüldüm. Gidim aydı pazar. Çok Allah Teala odara verdi, biz odarla verdik. O sen salçın tacaşa. Çok konkurusun hep başka. Anan insan birini sen plandaydı da. Planda durca saytlar, lübo inirsen insan. Planda vay durca saytlar, hadi gündem verdim plan gider. Anıncı say. Kim muhtu atı plandaydı? Daha omcan başımı köp çatıp koydum üzerim, sol dakika bir odarla. Sayrakanlar ak çatıyor kendine. Kim plandayım? Doğal. Daşı insan, daşı orkundu, tamak çıvatkanda da plandap çektir atko. Мына мандаринди мына албаса азыр мен алам дейт го. Планнар. Алып койбосо эле мына дейт. Ушул албасы да азыр мен алам дейт. Кийин план бар, тазыкон боюнда турат. Же болсо да апкандай уже төртчүнү болуп кетти. Азыраак эле чейин чайды ишо туалеттер кайрды экен деле билбейм деп. Баарын планда отурат да. Демек Аллах Таала бизге шундай жакшылыктарды кылат, баарын жакшылыктарды кылат да. Жата калса түнү ушу аякка бияка отарып эс алтырат түнү менен. Анан Аллах Тааланы сүйгөн ким сүйүш керек? Экинчи пайгамбар алейхиссалам сүйүш керек. Эмнеге аны сүйүш керек? Ал өзүн коюп салып, өзүн коюп салып бүтүн өмүрүн үммөтүнө арнаган киши. Үммөтүм деп дуа кылып, үммөтүм эмне болот экен деп үммөткө үйрөтүп, үммөткө жол көрсөтүп жүрүп, бир да эс албай, таластоо тарапында эз албай, эз алганды унутуп калып, иштеп жүрүп, айтып деп жүрүп көрсөтүп жүрөтүп кетти. Пайгамбар алейхиссалам тарыхында жок эч. Пайгамбар курорт деле, санаторий деле, же болбосо Абу Бакыр экөө пикник кылып жүргөн жерде же болбосо күндөрдүн биринде пайгамбар малчишникте отурган кезде деген жок да. Же пайгамбар болсо ууга чыкканда аттар менен минип алып деген жок. Только тарыхында пайгамбар болсо намаз окуп атканда, пайгамбар болсо элге айтып атканда, же согушуп атканда, согушкан, жүрүштөргө чыккан, хадистерди айткан, бир Куранды толук алып келип берген, ар бир аятын чоң күч менен алган. Ушундай титиреп, тердеп, кыйналып алган ар бир аят. Аят оор. Алла Таала Куранда айтат, мен аятты тоолорго, деңиздерге сунуштаганда алар отказ кылды дейт оордугуна. Инсан келесе аала өзүн алып алды дейт. Эми жооп бериш керек эле. Ошондо инсан пайгамбар алейхиссалам ар бир аятын титиреп алды. Бир сахаба айтат, жанында отурат элем, будуруп пайгамбарга аят келип калды дейт. Ошондо ал титиреп баштады, тердеп. Анан бутун мындай кылып буту менин бутумдун үстүнө түшүп калды дейт. Үстүн менин бутумдун үстүнө. Ошондо менин бутумдун үстүндө пайгамбардын буту маселе бир чоң уюган килейген кара таш тургандай болду дейт. Жаным чыгып куянын көзүмө көрүнүп кетти. Көздөрүм чакчайып кетти дейт. Ушундай ооруганынан, оордугунан. Анан алып коеюн деп жылда албай койдум бутум дейт. Анан мен да окшотурдум дейт. Титирет. Анан эми өлөм дегенде анан бутун алды дейт. Бир сахаба айтат, бирде жүрүштө келе жатып, сапарда келе жатып пайгамбар алейхиссалам аят келип калды дейт. Ошондо ал минип келаткан төрт аягы төрт жака кетип курсагына отуруп калды дейт. Көтөрө албай калды дейт. Болбосо төө кыйланы көтөрөт да. Жок дегенде бир 500 кило, жарым тонна, жарым тоннан төө көтөрүп кете берет да. Пайгамбар алейхиссалам деми 600 кило болуп кетти да. Болдору, буттары сунулуп урсагы менен жатып калды төө дейт. Көтөрө албай койду. Убакый келген учурда. Мунан ошентип пайгамбар алейхиссалам кыйналып атып 6666 аятты алды, кабыл алды, бизге берди, жаттатты. Хадистерди, миллиондогон хадистерди айтты. Эч нерсени калтырбады биздин турмушубузда. Бардыгына жооп бар хадистерди айтып койду. Барына. Эч нерсе калган жок. Жада калса туалетке кантип кирип, кантип чыгып керек да үйрөттү, айтты. Башка динде бунда жок, христиан динде жок. Туалетке кантип кирип керек, кантип чыгып керек деген. Алар айтты, эптеп кирип чыксаң болду дейт. Поп косула берсе, туалетке кантип кирип чыгасы, эптеп кирип чыксаң болду дейт. Сабы кылам кирип чыктың ба? Болду дейт. А пайгамбар алейхиссалам айтат, аякта жиндер отурат дейт, туалетте жиндер отурат. Сол бутуң менен Аузу биллахи минаш шайтани ражим, минал хубт вал хабайс деп коргонуп, Аллах Таала менен защита кылып алып кир дейт. Анан оң путуң менен чык куфранака деген дейт. Куфранака кечир мени деген Аллах Таала. Алхамдулиллахи аллази атаба аннил аза. Бизден ушул зыян нерсени, уу болуп калган зыян нерсени бизден оңой чыгарып берген Аллахка мактоолор болсун деп анан кийин дараталып анан дарыша тирчилиң уланып дейт. Биздин дин ушундай. Ар бирибиз тырмак алууда дагы эрежесин айткан, кандай алып алыш керек. оң колдон баштап сол колго өтүп анан кийин тырмактарды кесип кесип мындай толук мындай алгандан кийин ортодон бөлүп бөлүп койгон пайгамбарыбыз салам. Анан эч кимге колуна тийбей турган жерге жок кылган. Себеби ал көз ачыктарын жиндердин колуна тийсе көз ачыктар ысытма суутма байлатма кылып салат. Эң күчтүү колдовство тырмакка таракка чачка болот. Ошон үчүн чачыңды биздики чач жок деле аялдар чачын этият кылыш керек. Аялдардын чачы бирөөнүн колуна түшүп калса иттей сыйкырлап салат. Баарыбыз тарактарыбызды этият кылышыбыз керек. Душмандын колуна тарак түшүп калса бүттү. Анын көз ачык алып барса эле болду. Мына тарак ошо окутуп кой дегенде ал окутуп коет, болду ал оору итере болуп калат да кыскасы. Андан кийин тырмакка окуп койсо. Мына ушунун баарын пайгамбарыбыз унутпай үйрөттү. А биз көбүн аны балдарыбызга көбүн айта элекпиз, үйрөтө элекпиз балдарыбызга. Анан демек биз үчүн жашап өткөн, биз деп өмүрүн берген жыргалын баарын кечип салып биз үчүн жашаган кишини сүйбөй кимди сүйөбүз анан? Үмөтүм деп өтүп кетсе. Акыр өмүрүнүн аягында дагы пайгамбар алсам жан берип ушундай кыйналып акыркы акыркы күндөрдө да бир мындай шаардын жанында талаага чыккандан кийин дуа кылган. Я Алла үмөтүм сага аманат, мен үмөтүмдү сакта деп дуа кылып койгон кеткен. Пайдалуу нерсенин баарын үйрөттү, зыяндуу нерсенин баарын унутту. Эч нерсе калган жок. Даже пайгамбар алсам балык жеп алсаң сүт ичпей тур деди. Даже ушунан бери айтты да балык менен сүттү кошо ичпе жебе деди. Сахабалар эмне болот деди эле жатак болот деди. Кокустан бир жерде сүт ичип алып анан балык жеп алып туруп маршрутка чыгып алсаң ла хавла ва ла куввата илля биллах. Маршрутка жай жылып отурат да 5 сомдон чабылтып деп отурдуңарбы деп коюп жүрөт да анчейин үй көзүңөн өтүп дарат гана көзгө элестеп битирип аткан. Ошо жерде бир гана мечта болуп калат да дараканага жетип балык менен сүт тиле кылат иште мындай кылат да заматта ошону этият болуш керек. Экөө туура келбейт да дароо ушунан бери айтты да дамне калды вот неудобный жердеги түктөрдөн бери айтты да ошону алып коюп тургула ошону алганда да мындай алгыла анан эркегиң мындай ал аялың мындай ал анан 40 күндөн ашпагыла деп ону да айтты да 40 күндөн ашып кетсе уже кир болот да периште келбей коет жиндер ооруп алып анан жинди болуп жатак болот анан ошон үчүн ар 40 күнгө жеткирип тазаланып туруш керек. Демек Аллах тааланы сүйүү туура экен татыктуу экен пайгамбарды сүйүү туура экен татыктуу экен. Эми үчүнчү кимди сүйүү керек? Энеңди, төрөгөн энеңди сүйүшүң керек. Энеңди урайын дебеш керек, энеңди сүйүш керек. Таласып тургандардын үчүнүсү бар экен да шыр эле баары эле согуна өткөн да четтен аялы эркеги чалы кемпири энеңди турайын десе уже таанып алдык уже бирөө энең дура десе таласып турбай мына бакаядансыңбы кайердесиң деп алар жөн эле сөз болуп калыптыр көп жайылып кетип эми молдолор дагы ошондой экен да те чоң молдолор да энең турайын бир хадис айтсам укпай калат мен күйөө бала таластым азырени дагы кайра окууга кетти бул өмүр бою окуп атат да ошо окуудан пенсияга чыга бер азыр дагы кетти жанагы магистратурадагы эмнеде дагы бийигине кетти да анан анча мынча адамдар ага кабыл алынып аны окуй албайт эң чоң немелердин точкаларына кетти. Египет менде ислам университетинде 5 жыл окуду египетте 5 жыл окуду саудияда 5 жыл 15 жыл болду эми дагы кетти эми ошол дагы кээде илимдүү алым ошол дагы кээде энеңди деп алып токтойт да Бирөөгө чалды да, мен жанымда отурам. Бирөөгө чалса, аныкында пазвонойдо музыка бар экен да. Чалды эле, күйдүм жоголокта баштады да ырдап. Тийсе карап турат анан, ал трубканы алгандан кийин. Эй келесиң го, энеңди десе. Сеникинен музыка чыгып атыр го. Алып салгынын аны деп. Демек энени сүйүү керек. Ушу энеге болгон, төрөгөн энеге болгон сүйүүнү билип күчөтүш үчүн, анын мээнетин билиш үчүн эмне кылыш керек? Бир күнү, выходной күнү үйдө жана 5 литрлик баклажка бар го, легенда деген чоң 5 литрлик. Ошого суусу менен алып келип туруп, бурсакка коюп туруп, скотч менен тааныш керек. Эненин мээнетин сезиш үчүн. Анан бир күн үйдө жүрүп көрүш керек. Отурсаң да отура албайсың, жатсаң жата албайсың, же баса албайсың, уже кечке уже омурткалар ооруп, сыздап итере отуруп, ошондон анан эне дейсиң да. Энем мени ушундай көтөрүп жүрөт экен. Аллах Таала бекер айтпаптыр энеңди сүй деп. Үчүнчү эле кезекте энеңди сүй. Андан кийин оон көтөрүп жүргөнү бир 9 ай ичинде. Анан кийин төрөгөнүчү. Төрөгөндө өлөмбү каламбы деп төрөйт. Ар бир аял роддомго кетип атканда карап турсаң, берки балдарын өт бар. Анан бир сырага карайт үйдө. Анан эшикке корого чыгып алып, бир сырага карап, анан кийин машинага отурат. Келемби келбейби дейт да. Себеп төрөттө өлүм көп болот да. Бир хадис бар. Төрөттөн өлгөн мусулман аял жаннат деген. Прямо чалдар айтканда поромой жаннат болот. Төрөттөн кеткен аял мусулман болсо болду. Кафырларга жок. Анан сени төрөйт. Анан кийин дагы мээнети күчөп кете берет. Түн ичинде уйкусун бузуп эмизгенчи. Биз уйкуну бузбайбыз го эч түнү. Түнү саат 3'тө бирөө сага плов алып келсинчи. Каймак менен кымыз менен 3'тө. Түнүн жеп алып келсе эмне дейсиң? Саатты карап бир көзүң гана ачыл деп бир көзүң ачасың. Саатты карап турганан кийин баягы карап турган идиот дейсиң. Жоголарды. Саат 3'тө. Бала сыйлаганда эне жогол унчукпа дебейт да, уйкусун ачып бузуп эмизет. Өтө героизм да, кыйын. Бир түндө 5 жолу уйкубузду бузуп көрөлүчү биз. Балдарыбыз үчүн 5 жолу. Муктаев жатасын. Кайра дагы ал аялдарды согуп коюшат. Баланы бас жагын. Мен эртең ишке барам мен. Демалышым керек, мен эз алышым керек. Дозум керек, дозум экөөбүз ишке барабыз. Жап жагын. Бүгүн жестем менен аябай көп иштедим. Таласта зыны сыгылат экен. Сыны зыгылат экен. Дозум деди экен. Эз алабыз деди экен. Анан жесте деди экен. Себеп казактардан бар да бул. Казактарда ушундай да. Сыны сыгылып алышкан. Ушундай тамгалар казактар өзгөртүп алган. Ийни ыгырып алышкан. Миңде чыса мың дейт. Кыргыз менен казак окуп отуруп алып маңка деп бири бирине айтышып кетип анан казак жок, биз маңка эмес, силер маңкасың, айтса кыргыз айтты да миңде чыса мың дейт. Ана көрдүңбү да? Ошентип отурса эле мышык өтүп кетиптир. Анан казак ойбой мышык дептир десе кыргыз мышык бул десе ал мышык деп жок мышык сал мышык деп башчы башка бирден сурап келди да мышыкты көтөрүп барган кыргыз орус кылыптыр да. Айтчы мынау кошкабы же коскабы деп. Астагфурулла. Адамдар чыгарбайт, анекдоттор окуучуларын чыгарат. Каяктан ойлоп таап алышат. Астагфурулла. анан кийин эне шарият боюнча да турмушта практика бажыт болчу, эне кымбат, эне сыйдуу, энени сыйлап, энени урмат кылыш керек. Аллаху Таала айтты: "Энең менен атаңдын ыраазылыгы Аллахтын ыраазылыгы." Аллахтын ыраазылыгы энең менен атаңдын ыраазылыгы. Эгер сенден энең менен атаң ыраазы болсо, Аллах ыраазы деп биле бер. Эгер энең менен атаң сенден нааразы болуп, переже деп кызат болсо, билип кой, Аллах сенден нааразы. Аллах Таала өзүнүн ыраазылыгын атынын ыраазылыгына кошуп койгон. Мына ушундай бийик, булар кымбат нерселер. Себеби бул атыны деген нааразылыгы да бир эле жолу болот. Көп боло бербейт. Ар бирде бирден атыны бар болот. Алар өлгөндөн алар кеткенден башка жок. Таппайсың. Башка бирөөгө акча берип да ата кыла албайсың. Акча берип да эне кыла албайсың. Акчаң туган күнү кетип калат. Болду мен сени тааныбайм деп кетип калат, таштап коет. Ошончо. Экинчи эне менен экинчи атенеде бизде көнүп калганбыз кыргыздарда атенеде. Мындай шарыятта эне ата. Тескерисинче. Үчүнчү орунда эне ата турат. Ошо эне атанын, эне менен атанын экөөнүн кимисин дегенде энем деп биринчи айтылат. Сыйлоого, сүйгүгө ылайыктуу. Анан ошолор менен катар анан кийин бир туугандар. Бир туугандар дагы белек болбосо да алар дагы нааразы. Башка болбойт. Бирөө болот, бир келет, бир кетет болот, башка жок. Бирөөнүн бир тууганына акча берип бир тууган кыла албайсың. Төлөп жүрсөң бирөө болуп бериши мүмкүн бир тууган, бирок акчаны тууган күнү ал да кетет. Анан кийин орун келет. Айжамал, Гүлжамал, Нуржамал, Элмира, Элнура, Гүлнара, Эля. Дагы кимдер бар? Фатима, Фарида, ошолор келет бизге. А бизде түшүнбөй атат да, кээ бир Фатиманы сүйүп атат да. Биринчи эле Аллахта калып атат, пайгамбарда калып атат, атанесинде калып атат. Анан бул дүйнөдө өзү кыйналып атат. Фатима мойнуна минип алган, жүгөндү салып алган. Чынында ошондой да. Мисалы бир киши балага ата энеси чалсын телефондо. Алло, балам, мындай дарыбы же биринси алып кетпейчи деп чалсынчы. Айтат: "Я кызың айт" дейт, "менин убактым жок" дейт. "Кызың айт, ошо алып кетпесин" дейт. "Дайыма мен алып кетип берем" дейт. Же болсо кээде айтат: "А болуп турат, эстегенимди алып келем, унутуп калып атпаймын" деп коет. Болду. Ата энеси чалса. Эми аял чалсынчы. Алло, Самат десинчи, "А" дейт. "Нан алып келсе, мына азыр кетип атам" деп алып келип берет. "Шекер алып келсе, мына тап даярдап алып келип берет". "Эмне алып келип бер" десе аялы, "кечиктирбейт, ошону алып келип берет". Ата энеси айтса, "кое тур" дейт. Дагы анан кийин. Мына. Булар төрөмө сүйүп алгандар. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам айтты. Мынандай серьезный хадис айтты. Кимде ким аялын энесинен артык сүйсө, энесинен бийик койсо аялын, ага Аллах Тааланын жана наалат кыла тургандардын баарын наалаты болсун. Эң көп карыз ушуда. Ушу кишиде. Кыйналып, боюнда болуп, төрөп, түнү укусун бузуп, эмизип чоңойтуп койсо, анан кийин баланын 20 чыгып туруп, чоңоюп алып туруп, анан бакулян эрчип кетип калса. Эне эмне дейт? Мен каякта калдым, ким болуп калдым? Ошон үчүн бул каттык сыноо, шариаттагыдай кылышыбыз керек. Эне, эне. Аял, аял. Кыргыздар айтат го. Катын жолдо, бала белде дейт. Эне кайда? Эне жок да бирөө эле болот. А катын көп да. Ар кылы бар, дордойго барсаң толтура. Түрдүү түрдүүлөр жүрөт. Узуну бар, кыскасы бар, агы бар, күрөңүрагы бар. Толтура. Бала белде. Качан болсо даяр. Той балдарды көтөрүп жүрөбүз да. Көп да балдар. Апа тапсаң эле болду, апа болот. Мына энени таба албайсың эми. Адин экземпляр. Не повторимый, бирөө гана болот. Катын көп. тынар перевел ша катышып айтып отпайбы. Журналист боронч айтат, боронч журналист болот каратат да. Эми ала дейт, тынар ала дейт, сизди мына жар издейм деген передачага аксакал катары бир тажрыйбасын айтып отурсун деп сиз чакырдык деп. Эми сиз 12 жол үйлөнгөн экенсиз. Десе тынар эмне деп, мен ошону айтып масара алыш үчүн чакырдыңар уят. 12 жол үйлөнгөнсүңөр. Мен 11 эле жол үйлөнгөнмүн деп. 12-сиз дейт, о мурдагы үчүнчү алган аялым экен деп билбей кайра алып алып мына деген. Ошол үчүн 11 эле деген деп. Ошол үчүн алды үйлөндүм дейт анан. Мында карасам бирөөгө окшошот дейт. Баскан турган да окшошуп атат дейт. Анан чай сунгон айрыкча дейт. Ушундай окшошот деп бирөөгө. Анан ойлоп эстеп көрсөм бул үчүнчү аялым экен деп. Аны кайра адашып деп 12-синде алып алыптын. Аял көп да. Эне аз, эне жок, аял көп. Бала көп, бир туган жок, ата жок, бирөө. Бала көп. Тиминди жеп эле бал ичип турсаң, пенип жеп турсаң да бала көп. Тиминди бир тонна жесең да энин таппайсың да. Бир тонна финик жесең дагы бир тууганын таппайсың да. Ушуну ойлотуп атат Алла Таала. Адашып сүйүп албагыла дейт. Эми ушулардын баарынын ичинде эми баарына тети момун мусулманды сүй дейт. Бир момун мусулман бир тууганын намаз окуп Кудай деп атат, ла илаха деп атат, ошону сүй. Ошондон бактылуу болсун, ошонун табасынан жакшылык. Бир мом мусулман сүйбөсөң баягы сүйүү деген иштетилиш керек да, бекер жатпайт. Анда кафирди сүйүп аласың, анан бала болосуң. Азыр биздин эл ошондой болот. Баардык кылган ишке баскан турган жамандык жакшылык да бар христиандар кандай столунан бери отурушту, тарелкага барып тамак жеш, свадьба бир гана никеле мусулманча, ал дагы чала мусулманча кыска кыйып коет. Туттум бу дейт мында. Туттум десе, тутсаң тут да кет да, шорба кет. Шорба эт изилип кетти, алып келди. Мен ошо башка жака да барышмай, дагы барып туттуруп кетишим керек көптөр. Ана Абдылда айткандай, мен отургузам дейт, балдарды да отургузам дейт, ушул айылда келиндерди да отургузам, мал качып келгенде баарын катар отургузам дейт. Мен күчтү жакшы отургузам дейт, таасир этет, мына өкмөттөн да жакшы отургузам дейт. Өкмөт баягы 7-чи шатыр элдеги мародерлорду отургуза албай атпайбы дейт. А мен любойун отургузам балдарды, келиндерди отургузам. Анан кийин тамак жей турган сезим бар бизде, ариза деп коет, сезим бар тамак жей турган. Тамак жебесек тура албайбыз да, болбойт. Эми ошону Алла Таала айтат, мен ошондой жараттым силерди тамак жей турган кылып. Мен көрсөткөн адал тамактарды же, арам тамактарды жеп алба, дагы бактысыз болосуң. Ошон үчүн Алла Таала көрсөткөн сүйүүнү сүйүп, Алла Таала көрсөткөн тамакты жеп ушундай болсок, анан кийин эки дүйнөдө тең бактылуу болобуз иншалла. Эми кайрадан намазга кайталы. Демек бирдиктүү кыймыл аракет, бирдиктүү түшүнүк, бирдиктүү намаз болуп турса ынтымак өтө күчтүү болот. Азыр көп мусулмандар бири бири менен тымызын ичинен душмандашып каршылашып калган эмнеден? Колун киндигинин алдына тутуп турат экен деп, бирөөсү болсо колун көкүрөгүнө коюп алат экен. Ушундан бири бирин тымызын жаман көрүп турат. Ушул себеп болот. Себептердин бири. Ошон үчүн биз бирдиктүү намаздын тартибине, бирдиктүү ибадат баарын өтүшүбүз керек. Азыр ушу Албанинин айтканы боюнча окуш керек. Ал сахих хадистер далилдеп көрсөтүп туруп анан жазган китепте. Эми бул намаз деген İkinci farz boludur. Beş farzın ikincisi oldu. Namaz, Peygamber Aleyhisselam aytkan, kıyamet gününde birinci namazın karalattı. Namazın cakşı olup, Allah tarafa cağıp ötüp etse, kalgan amaldarın cakşı olup. Namazın caman bol, törmes bol, ötüp etse, kalgan amaldarın ötüp et. Degen. Demek namazı ötüp etken kişiye taraza koyulur. Şu da gümün de oldu. Cakşı amaldar, caman amaldar tartılattı. Degen taraza, Ali namaz ötüp etken koyulağı koyulbayı var. Bu bir problem var. Uşan için Peygamber Aleyhisselam için bu ayette fayin salakat, salakat kullu amal. Eğer de namazın cakşı olsa kalan amaldarın bari cakşı olur. Bu fayin fasadat, fasadat kullu amal. Eğer namazın naçar olsa kalan amaldarın bari ötüp etmesen. Demek birinci namazda Arap kuruyorken birinci namaz tarazılak görürken, onun kalganı Allah sürüşürken. Bir saniye. Sağa girgenler maydalanıp gitti. Bir toyda oturup ondan gidin, eşke çıkış bulup, birinci namaktan gidin. Onun eşke çıkıp gitti. Çıkıp onun eşte durup, süre şu an tümüntü ondan gidin. Girgile girile odalardan girdik. Girse bizim önümüze çallan kiçini vardır. Giri var. Çayla batıştır. Tamamlardan soktardan için. Bari çıktı. Ben annen en çok ağam. Aldı da girgen. Aldı ayvay kodul da. Da girip da. Tör ayvay maydalanıp gettir. Törbe çıkıp atıyor. Çıkıp. Demek Allah Teala namazın karap durup onun başkanını sokturdun karaydıken. O şunun için namaz manevi. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselam aittı. Miftahul cenneti as-salat ve miftahul salati at-tuhu. Cennetin açıkçı. Cennetin açıkçı. Namaz, namazın açıkçı darat. Demek cennetka en birinci sebep bol oturan gereken neken bu darat eken. Daratı cakşalış dürünüşüzdür en birinci. Tuğra normal ne darat alan dürünüşke. Daratın caraksız bol kalsa namazın caraksız, namaz caraksız bolsa cennet çok. Şunun için birinci namazdan burada darattan başlarız gerek. Kantlarız gerek. Darat. Anan kiyin namaz. Anan cennet. Peygamber Aleyhisselam aittı. Biz menen müşriklerin kafırlarının ayırması namaz dedi. Başka ayırma yok da. Giyim giygeni, tamak içgeni, baskan turganı, sülügönü, gülgönü, cötülgönü, bari biri değil. Biriyle namaz ayırmalıydı. Uşundan kevr alımlar aytkan, namaz okuyan kabulde, kevr alımlar uşa hadisten aytışkan. Peygamber Aleyhisselam aytkan, balanı 7 yaşında namazdı okutur, oğuz ağaçta, 10 yaşında okut, eğer okuya koysa, savadı. İmam Şafii koşu koygan, balakat gazetlerinde okuyasa öltürdü. İmam Şafii. Ciddi de isti. Onu da sava. Balakası üstlerinden okuyorsa öldür de kendine. Estağfurullah. Sebebi namaz okuvaya koygun balam için sen yol veresin. Tuzuk. Cennet çok. Neye al okuvay? Demek namazın Turalı hadisler düşündü ayette versek bayağı bayağı koydu. Hristiyanlar menen, kafırlar menen, müşrikler menen ayırma Müslümanlar namaz. Kalganı bari bir dey. Bir dey. Alar mingen maşını, biz mingen maşını, attı minivarsatalar inakta, bizler at miniyorlar. Bari bir dey de. Koydun etin cep koştular, biz de koydun etin cep koruz. Biz koydun etin cep, alarda koydun etin cep. Bir de, bir de, gün dörük durmuşuz, bir de okşuş, bir kalan namaz alarda çok. Alarda borozuları da var. 40 gün. Gerek olsa. Biz 30 ile gün alarda 40 gün. No? Alarda 70'in de balık, cumurtka koruz. Salatıcı oturuyorsa, çay severim. Çayısı oturup da bir et alıp gelip verirse, çoğu oruz olmayın cebeğinde. Kule duran kişi yok. Şeytan bulardı, ne kılık koyalım? Tam kalasında. Çay çeviret, salat çeviret, torka, et, balık, cumhur. Şu şönce. Şu şönünle oruz otur. Önünü de gel oruz var. Ha biz oruzluğunu barından tutarız. Hiç kimse cebeği içmeyi. Daha bir kaple su bir kız bey işte ihtiyat kullanız. Onlarda acılık da var bunlarda Hristiyanlarda acılık da var. Mekke var mı biz okşak. Bir manastırdan bir manastır varsa acı olur. Tokmak'ta o manastırdan Sokuluk'ta o manastıra gelip koysa bu oldu. Ertesi Dimitri acıdı. Çoğuz Anatoly acıdı. Onlarda zeket var. Bizde zeket yılına 2,5%'den verse. Gerek olsa alarda ayına 10%'den verir. Ana zeket. O şu an için çirko bay, çirko kuştu. Her kim çirko gelip senip duranlar. Aylık akısını 10%'den alıp alıp verir. Min son aylık alsa 100 somun çirko alıp alıp verir. 10 bin alsa 1 bin alıp alıp verir. Halen biznesmenler olsa itele olup da o şu an için çirko. Kança tapsa biznesmen pribal. O son 10% mi? Aynı alıp var. Aynı. Desiyatin adı. Demek barılı okşuş peken bizge. Onlar da kolay değil. Boğca moy değil. Onlar da kıraat diminin Bibliyasını okuydu. Boğca spasi sakrani blagoslavi pamilu. Onlar da amin. Barılı okşuş. Tozoktu bile, değişti bile. Nikah kılar. Avruçanlı kalso. Eki o kalso giyizet, avruçanlı kalso. Avruçatsa degen, nikeleşiyor degen. Şu anki avruçanlı kalso, alardın dini işi, elementi. Biz avruçanlı da, eki şakekte, balaminin kızla salıp koysak, boldu. Hristiyanski boldu, kette tozak. Canlar çok. Peygamber Aleyhisselam etti. Ben taşa bağa bir kalın, fahuamin kalın. Kim bir kolum gözünü okşurtursa al albette andan dedi. Şunun için biz kalso alıp ver 500 lira, kalso gidiz 500 lira avruç anında. Kız kalkana belekte şakek alıp ver koysa. Danda da bayağı avruç anında okşuşumuz. Gözü var, taşı var bayağında, kulak murdu var şakeklerinde alıp ver. Tekiz avruç anlarımız. Ha balak alıp ver böyle koştu ya şakek ne gerek var ki yeniyor sağlık. Aa, demek üşüntüp bağır okşuşu öğretken daha alar budayağı işin etken bizim birinci farzday. Alar zeket veretken, orozu tutatken, acılık kılıç atken birliğe kaldı, namaz kaldı da. Şunun için tam parası mutlaka. O kukuladı gel. Alar benim bizden ayrılmaz, namaz daha. Alar darat albayt, poptur. Poptun darat albayt, gürgün de asla alırlar. Onda kıyamak açayım, bulunması gerek. Balıklar bir tap sülöp gitse pop da aratatsın. Pop namaz okuyor. Ne başkan olur. Demek namaz şunday manilü. Manilü ibadet. Namazın carap, namazın carap, namazın ötsü kalganımız. Karalat, kalgan mesele. Examinde. Yemin. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a aittı. Mınday mınday okusun adamlar namazdı. Cebrail Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'a geldi de adam suretinde gelip dur atayım. Ey Peygamber beni kara. Men kanda okusam şunda oku dedi. Anam Peygamber Aleyhisselam'a aittı. Men kanda okusam şunda oku ola dedi. Yani bilgen namazda oku veriş bol boydu. Özü bilgen de kılbay. Peygamber Aleyhisselam görsütkünde okuş gerek. Bu vazni ibadat bol oğlu için. Manili ibadat bol oğlu için. Yemin mi ne kolun bunda koyu oturup oku. окуп аткандардын далили жок. Болун пайгамбар ысымында калмат деген далил жок. Киндиктен ылдый. Еще шариятта киндиктен ылдый аврет деп эсептелет эркектиге. Киндиктен ылдый тизеге чейин ортосу аврет. Карап. Ят жер. Анан ауреттин үстүнө корун коюп алып Алла деп намаз окуса кандай болот? Мына көкүрөк таза эмеспи өйдө? Еще жүрөктүн тушуна колун коюлуп ушундай кылып тургансың, ыкласың да жакшы болот. Сажда кылганда мына маңдай сажда коюлат дагы, ушу маңдай мээ 17 бөлүктөн турат. Маңдай адамдын жүрүш турушуна пейилине таасирде турган жери маңдай. Ошон үчүн Алла Таала Куранда күнөкөр маңдайларды тозокор кылатты, маңдайды личность катары айтып атат Алла Таала Куранда. Күнөкөр адамдарды маңдайынан сүйрөп келип тозокор кылатыз деген эмес аят. Күнөкөр маңдайларды сүйрөп келип тозокор кылатыз. Буга личность катары айтылып атат. Себеби ушул жерде кептин баары. Ушунун бузулуп кетпеш үчүн 5 убакыт жерге коюп турасың сажда. А ошондон неме алып, успокоение алып саждадан. Ошон үчүн намаз окуган адам жакшына кайгылары ошол. Тихий, спокойный болот. Ушул жер тарбия алып турат саждада. Эми мындай турганыңда жүрөгүңө колун коюп, жүрөгүңдагы успокоение этип турат. И авраттан өдө койдум, киндиктен өдө. Туура эмеспи бул? Туура. Ошон үчүн ушуга мына суроо туура эки жолу келиптир, туура намаз тууралуу. Себеби буга баа бериш керек, көңүл буруш керек. Көңүл буруп жакшылап алышыбыз керек намазыбызды. Анан кийин калган амалдарыбызды тууралап оңдоп кетишибиз керек. Эми пайгамбар алейхиссалам келип көрсөтпөсө намазды, кыймылын көрсөтпөсө, жөн эле сөз менен айтып койсо кандай болот эле? Мисалы пайгамбар алейхиссалам колду мындай көтөр, мындай кыл деп айтпаса, көрсөтпөсө, жөн эле айтып койсо, намазды окурда колун көтөрүп башта десе, анда ар ким ар кандай болуп кетпейби эле намаз? Бирөө жай намазын коймокто чыгып алып туруп Аллаху акбар деп башта кетпейби? Бирөө чыгып алып туруп Аллаху акбар деп окуп берди, кол көтөрүш керек да, көтөр деп атпайбы деп. Анан колуң байла деп, анан мындай кылып сол колду кой, анын үстүнө оң колду кой деп айтпаса, колуң байла десе, кээ бирөө шынур менен байлап алыпты окуп берчи, мүмкүн да колуң байла деп атат, кээ байлап койчу намаз окууна деп, кол байла деп атат го деп. Ошон үчүн көрүп туруу, көрүп анан окуу маанилүү. Албетте ошол болуш керек, антпесе мындай намаздар башаламан ар кандай болот. Ушул намаздардын себебинен ваххаби салафит деп аталып, суфист деп аталып бөлүнүп атышат ар кандай. Ваххабистер, салафиттер ким десе айтат, амин да ачык айтат дейт. Пайгамбар алейхиссалам ачык айтканда талтайып турушат дейт. Пайгамбар алейхиссалам талтай калат экен. Талтай калат десе эмне кыласың? Бир аалым айтканда намазды эмнеге талтай каласыңар дегенде айтканда, эми пайгамбар алейхиссалам айтты дейт, жаныңдагы турган адам бутуна бутуңду кынап тур деген. Жөн эле тийгизип тур эмес, кынап тур мындай күч менен бекем болуп ошондой тур дегендей. Анан жаныңдагы адамга сүннөттү аткарайын деп бутуңду мындай койсоң ал тартып алат дегендей, билбейт дейт. Анан эми бияк билеп экен, ушак менен сүннөттү кылайын деп буга бутуңду тийгизип көрсөң ал да тартып алат, анан талтайып каласың. Болбосо эмнеге талтай керек? Ошон үчүн өз билемдик кылбай же далили жок башкача окубай пайгамбар алейхиссалам окугандай окуш керек. Себеби дагы кайталап кайталап айтабыз, намазда эң кыяматта эң важный ибадат намазды Алла Таала биринчи карайт. Ошол текшерилет. Биринчи болуп намазың, пайгамбар алейхиссалам намазын окшош керек. өз билемдик башка бирөөнүкүнө каратып окшотуп окуган болбойт. Кабыл болбой калышы мүмкүн, или кабыл болсо соо жок болуп калышы мүмкүн. Деми Аллах бар дебесин үчүн көрсөтөбүз туруп. Пайгамбар алейхиссалам келгенде кабыл азап каратып, биринчи ниет. Биринчи ниет. Ниетти сөз менен айтуу бидат. Күнө ниетти сөз менен айтуу. Жок андай. Кийин өзү көптөн чыгармасы өнөткөн кишилер ойлоп таап койгон таланттуулар. Сана дедиңиз деп. Жок. Туруп, туруп ошол жерге жайнамаз бар, намаз окуйсуңар. Мындай жерденда туруп алып кетип аткан ошол ниет да. Аякта бар да, Алла үчүн деген. Ошол ниет. Саат бир жарымда пешимде жайнамазга туруп кетип аткан кишини карап турган киши деле билет да намазга кетип атты. Азыр билем кетип жатат, намаз окуп атат. Жана каратенин нумерелер. Азыр мына билемге чыгат да ушуну көрсөтөт деген. Намаз окуп кетип атат да, болду да. Эми биз билгенден Алла таала билбейт. Ошон үчүн мындай туруп алып пешимдин төрт ракет фарзын мына имамдын аркасынан, ушунун аркасынан уюп мына кыбланы карап, бияк кыбла эмес, мына жакка кыбла деп Алла таалага үйрөтөбүз. Диктеп атабыз. Алла таала кыбланы билет каякта экен. Өзү дайындалат. Имамдын ким экенин билет, биз пешим окуп аткан намазын азыр пешим экенин билет. Анын фарзы экенин билет. Баарын билет Алла таала. А суфистер катуу Алла таала үйрөтүп атат да. Я Алла деп. Пешим. Төрт ракет фарз. Кыбла мына жакта. Мына имам, бул имам ушунун аркасынан яста бой. Мисалы үчүн биз туруп Алла жерде бар, Алла үчүн намаз окуйбуз деген бар ошо болот. Ниет деген тилдин, сөздүн амалы эмес, ниет жүрөктүн амалы. Жүрөк сүйлөбөйт, сезет болду. Биринчи ушундан башташ керек. Туруп кеттибиз, ниет кылып кеттибиз, Алла таала ыраазы үчүн намаз окуйм деген ниет кетип атат. Сөзмен айтылбайт. Барып турганда анын колун мына ийини барабар көтөргөн колун. Азыркылар тынбай айт намазда кайталашат го, кулактын жумшагыга тийгизип деген ал жок. Колун ийини барабар көтөрдү деген сахих хадисте толтурат. Аллаху акбар. Эми биз ушунда Алла апарды ушунда көтөрсөк, катынча окуп муну катын катындардыкы деп дайында ошого жабыртып берип койгон да, каяктан жазып бар ал аялдарды экен. Же пайгамбар алейхиссалам бир хадисте бар беле, аялдар мени карап турган. Мындай көтөрүлөт. Эркектер мени карап, булактын жумшагыга тийгизгиле деген бар. Көрдүңөр суфизм деген кандай чыгармачылык. Өздү көркөм чыгармасы. Таланттуу адамдардын топтому суфизмдир. А биз чыгармачылык кылбайбыз, талант кылбайбыз, биз Курандан пайгамбар алейхиссалам айтканынан аткарып кете беребиз. Аялдарга окшоп калабыз, балдарга окшоп калып чалдырып бизге барып, биз пайгамбар алейхиссалам кандай кылсын деп. Аялдар деле күлө берсин, эркектер деле күлө берсин. Аны мен аял болуп калбайсын. Бул хадис. Ийин барабар Аллаху акбар. Кээде Аллаху акбар менен кол көтөргөнү кээде бир болгон дал келген Аллаху акбар деген. Кээде көтөрүп туруп анан Аллаху акбар деген. Кээде Аллаху акбар деп туруп көтөрүп койгон. Бул мааниси жок. Биз дал келсе да болду, көтөргөндөн айтсаң да болду, айтып туруп көтөрсөң да болду. Демек көтөрүп Аллаху акбар. Анан сол колун көкөрөккө коюп, оң колун анын үстүнө койгон. Мында кээ бири мындай кээ мындай кылат. Бунун дагы мааниси жок. Себеби хадисте айтылган сол колун койгон көкөрөккө үстүнө оң колун койгон. Самдыган ушундай турчу, мындай болуш керек да. Самдыган мындай болуш керек. Мындай турасыңбы, мындай турасыңбы, мындай же жөнүндө унутуп койгон. Бул жөнүндө хадисте эмнелер майдарап айткан жок көрсөтмөлөр. Мындай турасың. Андан кийин Ondan gidip okuyan iftitah namazda açır. Subhaneke Allahümme ve bihamdike tebarek ismike ve teala subhaneke ve teala. Ondan gidip okuyan Allah'a da kabiren ve elhamdülillah kettiri ve subhaneke ve teala. Ondan avud bilah minne şeytanir racim. Bismillah. Fatiha'nı okuyan. Fatiha'nı okuyan gün bir sürü okuyan. Okuyan. Allahu Akbar deyip davet takbir ayeti bana okuyan ettim. Rukuda keviri müdahale durun attı. Allah Fatiha'nı okuyan. Müdahale de kisine renk yapmadım. Keviri olsa ötünki başı zirve değil de. Bunda girip kadar daha nasıl okuyan. Sen 8 bulgun üstü, çoğunu başlı çekerek 8 bulgun desen 90 lira düşün. 3.90 bakıyor. 90 barış düşün, onu öyle. Buna cilt bütbü, tizelinde türtüp dursa öz 90 bak bırak. Kınarsın diye yok. Bunu daha koyup. Yani tuz kıl fırçalı, 90 bak. Öte ülke ettikten de var koyup, çalayın gereğinde var. Hoşentik. Turganda 90 gradus kılıp, anan Turganı rukudur. Sami Allahu liman hamide, Rabbana lekel ham, hamdan borumunda alın, hamdan kethiren tayyiba mübarek nefiyy. Kedemi de alıp verdiler ayıklar. Sami Allahu liman hamide, hamdan kethiren, Rabbana lekel ham, hamdan kethiren tayyiba mübarek nefiyy. Şuna ait olursa, umurtkası tüzde var. Omurtkasın tüzde ölse, vertikalına rükudan kaybolandı. Altta namaz, cenahsız, al, in, çoğun, uğru denen parantarası. Namazdan burada diye. Al, kan tüzde dağınlar. Mesela, Allah'a pardon, rükuda gitti daha. Sana Allah'a emanet edin. Kalkıp gitti, o şov. Burada da, tür öyle ben de gitti. Yok, bayağı su diye bayağı olsa, tur şey. Sana Allah'a emanet edin. Bana da kal hamd. Anam bir kişi arkadan hamdan kefiren tayyiba mübarekan fiyik diye. Degende Peygamberimiz namazda okup olup kim şu tört sözü aittı dedi. Hamdan hamdan kefiren tayyiba mübarekan fiyik. Kim aittı dedi. Degende bir sakala ben aittim ya Resulullah degende Peygamberimiz. Sağa 30 perişten ne cezam ne cezam da talaşıp sağa soğun cazı okanı koydum diye. 30 periş. Alt perişler, arkıl perişler. Bucakta cazı cazdırgın, bucak zaman cazdırgın, soğuk soğuk cazdırgın, cuma namazında gün gel o cazanda perişler arkıl. Yeni 30 başka başka bir perişlerin başka başka tetlerine düştüm senden soğuk. Talaş cazdırgın. Bolgunu tört söz koşup koydu, Rabbana lekel hamdan gibi. Hamdan katıyorum, tayyiba mübarekten. 30 perişlerin tetlerine düşüyorsun. Otuzu talaşacağız. Hem hoş olur da ayetip olunca unuttan olacak düzülüp de. Sallallahu aleyhi ve sellem hamide. Rabbana lakal hamd hamdan kefiren tayyiba mübarekan fiyy. İşen işte o düzlerdi o tırını sekinde. Yok düzlerdi o umurtkada düzlerdi baş enke et düştü. Onu müddet dur. Hamdan kefiren. O zaman treyit artık ya de çocuk bana tabi. Anan ki sacdağa gitken, sacdağa gitken de oğlu menen düşkün Peygamber Aleyhisselam. Bu cerde bu talaş var. Peygamber Aleyhisselam aytkan, sacdağa tövdeyi olup düşkün. İtteyi olup, sacdağa olup, itteyi olup çatpağla. Namazda türkü döyün, kaşılanda verbe gile. Horoz döyün, çokuva gile. Canlarlarla düşünürken de. Tövdeyi düşkün de gelin, bunda kevirin. Tankın çöpün gitti. Uzun tövdeye de geldi. Kolumun çöpün tuğra oldu. Rukudan kalkandan Allah-u Akbar. Hep kolumun çöpün. İki kolumun. Birinci kol çöpün. Birinci kol çöpün. Anan sacda kılıyordukanda iki but bunda мындай биригип туруш керек экен бул мындай. Сажда болуп мындай. Экөө бири-бирине тийип туруш керек. Бармактар мындай кайрылган болсо, экөө бири-бирине тийиш. Мындай кыл сажда болгон болбойт. Экөө бири-бирине тийиш. Бут ошондой болуш керек. Аркадан бири-бирине тийип туруш керек мындай. Бармак алдыга кайрылып туруш керек. Анан кийин тапканында мына жер ажырап туруш керек. Мында мындай кылып алган болбойт. Тиген. Мына жер ажырашы керек. Мындай кылып алган болбойт. Бул жерде ажыраш керек, мына жер ажырап туруш керек, мына жер ажырап туруш керек. Мына менен жер ажырап туруш керек. Мындай кылып алган болбойт. Бул жериң жерге тийип калса, бул жериң бурга тийип калса, мунун бурга тийип калса, анда иттей болуп калосуң да, ит жатканда. Ит жатканда түйүнчөк болуп калат, баары бизди тийип турат го. Анан болсо ошондо иттей жатпай калат эми. Эми аял да, эркек да ошондой сажда алыш керек. А чыгармачыл суфистер аялдар мынтип кымтынып жатыш керек да сажда, эркектер мынтип ачып болуп жатышса анда жок. Экөө тең бирдей сажда алат. Мындай коюп, мындай. Мурун менен мындай тийиш керек. Экөө тең тийиш керек. Маңдай тийип мурун тийбей калса да болбойт. Мурун тийип маңдай тийбей калса да болбойт. Сүрөт агымдырсам жети мүчөңөр менен сажда кылынат деген. Эки кол, эки тизе, эки бут алтоо болду, анан кийин мурун менен маңдай. Жүзү бир болуп эсептегенде жети болгон. Жети мүчөң менен сажда кылды. Жети тең тийиш керек. Анан мындай бутун көтөрүлүп сажда болбойт бутун. Жерге тийип туруш керек, бири бирине кадалып туруш керек. Башын башын алып туруш керек, кадалып туруш керек. Бармактар колдон карап туруш керек. Андан кийин колдор ушундай эле турган, ушундай алып сажда алган. Анан саждадан кайттым. Субхан Раббил Аала үч жолу кайттым да, кайттым. Аллаху Акбар дегенде дагы умуртам түздөлүш керек. Ал түздөлүгөн ишеничтүү болсун үчүн дуа окушум керек. Барсам кээде Раббигфирли деген эки окугам. Кээде Аллахумма гфирли вархамни вахдини вашбурни ваафини варзукни варфани деген. Ушу экөөнү биз окугам. Ошондо уже турасында кыйла умуртка ишеничтүү түздөлөт. Вертикалдуу. А кээ бири кандай кылат? Тооктой, короздой, чокуга деген кээ бири Аллах акбар. Карасам кудурет тоок жем жокуп аткан. И бир сажадан кийин түздөлбөйт да. Бир мындай сажда алып деп эле, мынтип деп эле айрып кетет. Мындай кылып отуруп баягы дуа түздөп, ишеничтүү болсун үчүн. Анан кайра мындай кеткен дурус болот. Андан кийин ушу менен эки сажда алдык, бир ракат бүттү. Бүткөндө мындай турган. Таянып туруп эки кол, эки колунда таянып турган. Аллах акбар дегенде туруп, тагалетлери колун коюп болбайлап, экинчи ракетти окуган. Бул эки ракеттүү намаз. Анын дагы колу менен түшүп сажда алып, анан мындай отуруп, сол бутуна отурганда, сол бутун бияка отуруп, оң бутун мындай койгон. Эки ракеттүү намаздарда колу мындай коюп турган. Орун ушундай кылган, сажда кылган түш капааттаган, өзү көзү да караган жерде сажда кылган жерден, рукудо да, кыямда да, кадыда отурганда да сажда кылган жеринен көзүн алган эмес. Дайым ушул жерде карашыбыз керек. Анан кээ бири барго жана жумада көп көрөсүңкарабыз кээ бири бар мындай менен өтүп кетерсе эмне дешиң эмне кылсын жооп берсең дагы болбойт жооп бербесең дагы болбойт өтүп кетесиң арга жоасыдагы ошон үчүн дайыма рукуда турасыңбы сажда кыямда жүрүп турасың kıyam tike duru ruku anan kağda, anan kağda. Anan şunda abi okutturgan da var. En bunu kolumunda koyduğunda iki nirse var. Bir öler aytat, Peygamberimizin mıntıp durgan da. O şeytanlarda oğal et. Mıntıp mıntıp mıntıp durgan da. Bir öler aytat, cönlümünde alıp durgan da. İki kadisten var. Emek önüm ne alağız? Mında yıkılsak, mında yıkarmak durdu degen var. Mında cön karmak dursak, mıntı degen var. Ne alışı ki? Bu hadislerini zildep görsök, tahtap, anıktap. Peygamber olsam, yaş vağında, yaş kızda. Bir soru için vakta, mında yıkarmak durgan degen. O şunu görgün sahabalar, canında görgün sahabalar, hadis de aytıp gitken. Peygamber aleyhisselam sönmeyin sunat ile şunu da alıp parmak duradı. Al kıymıldattı da geniş yok. Giyin. Peygamber aleyhisselam garip kalan mezgilde. Bayağı evre ayal o ümmenin bir kovniyet tasir et oğlu başlayan mezgilde duran da kolu ışınıp duradı önünde. Al oğrudan kargandıktan şunu duradı. O şunu görgüm giyin sağlar alar hadis ayıp çıkan. Resulullah biz görgümüz o kanının tip tarafı dedi. O şöyle. O şöyle için iki ötene de biri değildi. Hadis bir o yaş vakti bekenmiş onlar aldım kuşlu vakti. Giyin oradan da karıdan da bunu düşündü bana. Namaz bir ön baştan da kitapten okusan kolunu bıçık titre etsin ama şeytan saklat bırakıyor. İyi mi? İyi mi? İki ötene var mı? İki ötene saklı, iki ötene bulut. Hem kaysınsın kıl aile degen de bizden fikir, resme benim fikrim. Şunda kalmak durganı yaksın. Sebep bu ömrünün köpçülük için şunda kalmakan. İkinciden canından Allah'a sıkılasın. Mütte vergen de Allah'a sıkılasın. Canımda bir o mütte olsun. Ayrıca sömeği olsun, emeler olsun. Nanda ben bir daha olmasın. Gözün, gömürün pırılık gider. Şu an ben şöyle atsa. O orp kalgan adamdır ne? Nemesi bu? Mütte olsun. Ondan giyin. Burada iki reketli namazlar. İki reket namazlar şunu okuyor. Değil mi? Üç reket, dört reket olan ben. İki reket bitti. Salam verdik, bu da iki reket namaz. Emin üç reket namazda, iki reketten salam vermek, salam vereceğim daha, dağı, dayanıp durgan minday, durgan da dağı korku durgan. Allah'a akbar be. Anam giyim, kolumda koyup, anam kalanı bayağında. Ben iki reketten giyim götürüyorum. İyi mi? Kol götürüyorum. Başta adaştırmay, başta adaştırmay. Onu öyle tuvalısı için kan da ilişki gerek olu götürüyorum. Bunda öyle bir, onu öylece, cünü köleştir varsa bu sürüyorum. Peygamber Aleyhisselam, oğlum rükuğu getirdi, rükudan kaytkanda, canı kağıdadan turgan da götürüyorum de, koysa boğdu. Atakiyat okuyan da. Ha, ben birinci reketten gelirim. Birinci reket götürmez. Ha, götürmez. Misal birinci reket mi? Hayta lazım birinci reket. Günüce olup tezre katarız da Facebook, audiyomuz video katarız. Dayı, dayı okudu okudu, Allah'a var gitti, durdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sacda, bir sacda, iki sacda, bu birinci reket. Durdu, kötürgün çok. Birinci menen birinci reketten giyin, üçüncü reketten kötürü boydu. Alemin ikinci reket de okuptu, hatta hayatını okup ikinci reket. Hatta hayatını okudu, yani üçüncü reket atan, o hatta hayatını okuandan giyin, turganda, havadadan giyin. Anın kötürü boydu. Şunu duvasa mı? Üçüncü vakta kötürülü kol. Rükuğa geti atkanda, rükudan kayıtkanda, sana ikinci hatta hayatını okuan reketten kayıtkanda. Atakat okuyup durduğun da birinci reketten götürürmez. Atakat okuduğundan giyin, ikinci reket durduğundan götürürmez. Onun üçüncü, dördüncü reketin oturduğunda, bayağında sol butun oturduğunmez, ceri oturduğun. Ceri oturup sol butun. Onun da okuduğunda, on butun da okuduğun. Canbaşı, sol canbaşının ceri oturduğun. Bu butu bu ceri de olduğun, bu butun da kayırıp, İki reket durur da, iki reket de mi durur? vardı. Barın kadiske layık. Sahabaların bölgümenin şunda bakışıyoruz. Namaz varsın. Varsın namaz. Kol kılığını karış kettik de sarıda kılığan yer. Bunda da hadis var mı? Kılığını karagan bile. Azrat etpayın mı? Hadisler köp. Peygamberimiz zamında kılganda свобода болсун, биринсин ограничить эткен эмес. Бир жерде ограничение керек болгон жерде ограничить эткен эмес да. Мындай болуп турган бар, мындай калмак турган бар, ар кандайлар бар. Демек бул мындай да болот деген, мындай дагы болот деген, мындай да болот деген сөз бул. Эми биз ошонун ичинен ошол үч кылы чыкты, хадис төрт кылы чыкты. Биз кайсынысы көп эле деген издейбиз. Кайсысы көп шүгөр. И кайсы хадисте көп сахабалар берген. Максимум көп, көп, эң көп кездешкен, көп кылган деген териштиребиз да. Анын жыйынтыга келебиз. Мына алып кел. Саждан, сажда кылган жерине кыймылдатпай ушундай алып турган. Ушуну көп кездештирдик. Көп хадис. Дагыл деген бир эки хадистер бар мисалы. Мунтуп тур деген бир эки бар. Мына көп хадис. Көп сахабалардан да жайшын эстен да бар. Шогот кеп токтолушубуз керек да. Эч мында айырма жок, күнөкөр болбойт. Но көөнү алганыбыз жакшы болот. Көпчүлүк ушундай кандай кылчу деген. Акыркы чечим ошол. Анан чыгармасы суфистер мындай кылды. Кимдиктин алдына колун коюп турушат. Бул жөнүндө эдинистен бир хадис бар, ал да зайып. Зайып хадис, алсыз. Мындай деген көп хадис. Сол колун көкөгүнө койду, оң колун үстүнө койду. Экинчиден бул логика туура келип атат. Көкүрөк жүрөк бар жер басып турганын жүрөгүн тынчалып дегендей таасир алып бергендей жакшы болот, ыкылас жакшы болот. А киндиктин алды аварет болуп атат. Аваретке коюп турганын болбойт да. Намазга. Колун аваретке коюп алып турсаң. Анан талтайсаң дагы бияка коюп турган жакшы. Талтайган өзүң сүннөт окуп атсаң мындай эле турган жакшы. Сүннөт окуп атканыңда мындай эле турат, проблема жок. Ушундай эле кылып турган кээде эки буту тийип деле тургандын эмеси жок. Фарзда гана бияка бутун такайм деп фарзда гана анан бияка бутун такайм деп жана киши айткандай талтайып калган. Фарзда гана талтайып турат. Сүннөттү мындай турган өзү окуйт, бирөөнүн бутуна бутун тийгизиштин кереги жок. Анан мындай турганды эмне үчүн бутка такап канап тургула деген, тийгизип тургула деген эмес, канап тургула деген. Аны айткан себеби деген, мен намаз окуп атканда арканды алдымды көрүп турам, көрүп турам. Арканы алдымды көрүп турам, көрүп турам. Аркаңардан шайтан Йемендин козусундай болуп араңардан кирип имамга өтүп келип васваса кылганга аракет кылат деген. Йемендин козусу дегени жана Йемендики шиш, тумшугу шиш, анан кийин узун койлор болот да. Узкий койлор болот. Мындай тамтаганда шиш болот. Алар жөө чеп, жем чөп жеп атканда биздин койлор деле. Жемди чачып койгонунда баягы ноого. Караганда тумшугу батса эле болду го, калган батып кетет. Эптеп тумшугун жеткирсе болот, эптеп батып алат. Ошондо болуп шайтан тумшугу менен батырып өтүп имамга өткөн атат деген. Имамга шайтан өтүп келип туруп васваса кылганда баарынын намазы тере болот. Имам турган жер мындай неме болот го? Мындай болот. Нары кирип кетет го? Дубалга түздүрбөйт имам, ичине бир мындай кирип турат. Ошол жер михраб деп атайт. Михраб деген арабча харп деген сөздөн, согуш деген сөздөн. Михраб ошо согуш талаасы имамдын согуш. Имам ал жерде согушат. Имам ал жерде Вьетнамдар менен согушпайт. Ал жерде имам шайтандар менен согушат. Шайтан менен согуштурат. Эми ошондо бияктагылар мынантип туруп алган болсо талтайбай. Шайтан кенин өтүп алып имамды итере алат согушунда. Аяктан да урат, бияктан да урат, имам анан келип турганда намаз кандай болот анан. Имам оңой алакыста баштатат, шайтан. Имам анан окуйт анан. Өзі үнінде бияқты оқу үйретті. Немесі пікірі басқа жақтарда. Алхамдулла Раббил Аламин. Бүгін екі жаназа оқыдым. Яка науту, яка настаин. Үшінші жаназаны тұрған тұрған. Жоғыр болса, ихдина сиратал мустақим. Балам телефон алып келді. Бөлі. İyi halike telefon kapı boş kırıyla. Malike SMS sas boş kırıyla. Çoğusu daha bari bir Honda'dan tayyata zahşı. Allah'ım olsun. Şeytan ötü alın. Yani biz, bizim namazda mı ne oldu? İmam tayyata beni Honda alı okutursa. Allah tara giyin Fatiha'nı rast bir saat kasın kesilir altı kursun. Ne de gel. Мен үшінде сөйлеп жүрдім. Арқамды жарып алғанда мен Toyota Barrel қолымдан жақсы. Я каналды өтеміз дайын, әрекеттері болып жақсы. Үшінде бір батыға. Енді шайтан өте алғаса, имам ұқыласынан Аллах сұлай, сүрінің сөздеріне мағын беріп оқыр. Сүзіме көрбе өре шайтан деймін ама. Ошон үшін бекен бұтымарды қынап қысып тұр. Ола деген. Енді кеуіп қой адамдар, алар өте өтіп қойлар. Америкалық кинофильм айтқандай, Ой, ишу тупе. Қалар айтам. Бұны қынап тұрып, шайтанды өткөрбөй өздеп, ұшынды айтып отырсың. Мұна жерден шайтан өткөй. Бияқты талтайғаным мұнын бияң ашып өтіп бай. Біз айтамыз, ей, ой. Бұлақтыңыз мұна жақты қарасын, мұна жақты. Қанша шықты тұрады. Шайтан дүн өткөрбөй, сабыр. Еще мечеттер именно биік құрады. Мечеттер абдан биік құрады. Неге дегенде жаңағы қауышқан ішіндегі арамат жұрттары көтеріліп кетсін деп. Патолог пас мешіт болса, вообще кіре алмайсың, 1900 деп. Я каналды. Биік үшін жұрт көтеріліп кетеді. Енді қанша биік тұрады, өтіп кетті шайтан осы жақтан. Сен ошол үйлі болдың, бияқ қойды ортасында. Бияқ ашып тұр бұлай. Андайды сенің ойыңда да әлі болса. Жана нем айтқандай, тұн арақ. Не бірінсі ол бірде арақ шуатын ол жатады дейді. Сасы ашық болып дейді, жаман жұттар шықтан кир дейді. Үстінде үш тұрған бечәрі шымындар да бір қанаты мені мұрды басы ала. Tınar, öldürüp de. Değil mi? Bu cırt altayıp kaldı. Bu cırt açık durat. Bu konu noktasını çaktık. Yok, burada açık durat, burada açık durat. İyi mi? Kapraylı, şeytan, manzirden lan öldürat. İlk önün ortasına lan öldürat. Bu cırt metal var. Tosuk. Bu cırt metal var. Cavuk. Ar-Rahman suresindeki Allah Teala ayetler ayakta bir denizde iki kıl su var. Biri tuzlu, biri tuzu yok. Ortasında parda var. Göründüğü ötalbayt balıklar. Eski misiniz ötalbayt. Kazakistan'da Balkaş. Balkaş gölü Kazakistan'da. Bir akiyaminin bir denizin uçuşkan yeri. Buna o tiki akiyam. Bu Adriyatik Mori. Өкөн тийишкен жери бар. Мындай карасаң көк мок болду, суу болуп бирдей болуп кетошо. Мындай жер. Уйма. Өкө тийип турган жер. Бияга кыям бияга дейт. Биздин көзгө бир эле көк мок суу болуп турат. Алла Таала айткан ошонун деңиздин өзүнүн чегарасы, океандын өзүнүн чегарасы, өзүнүн пардалары бар. Океан суусу деңизге өтпөйт, деңиз суусу океанга өтпөйт. Bir denizge iş yok daha. Bir denizge ek suunu koyan biri tuzlu biri tuzsuz. Birbirine arlaşalmay. Degen hayatta münacirden şaytan öte albayt açık durgan mı? Münacirden açık durgan mı öte albayt? Yeminle münacir kan ağa da sütlü bir rezil. O şunu peken bir ürün ve deyip kutunlar da bunda koyup durur ötesin şaytan. O şol iki, bir denizde iki su, bir denizde iki su. Bir cağında tuzlu, bir cağında tuzu yok. İki suğunun bir cağındağın tığızlığı başka, bir aktağın tığızlığı başka. Biyağının temperaturası başka, biyaktan bir denizde. Biyaktan temperaturası başka. Biyaktağların balıkları başka, onun balıkları başka. Deniz çöpleri, sümükleri iki cakta, iki başka. Bir balıklar süzüp gelip durup, o şol pardadan ötüp giderler. Süzüp gelip de, onda süzüp gelip kaytıp giderler. Narı öt albaydı. Allah Teala'nın çuğu da pardaysa. O şundan uşuluğa bir hayattan maracan bakırayını la yaltakıya baynakuma barzakul la yagıya Ar-Rahman suresi. Bir denizde iki kıl su ortasında parda iki su aralaşmaydı. Biz bir çom çınığa kiçinesini de kokçay anan bir hafta kiçinesini de karaçay ökoğunu çom çınığa koyup salıp iki cakta karmak duramayız da. Gürün çayı olup kalırdı. Biri kara, biri kök çayı. Karışım çayı, birisi çayı olup kalırdı. Allah Teala iki önden koyup koyup iki cakta karmak durdu. Birini teyip durdu. Biri orada tüketmeydi. Asman yer yarılığından beri şunday. Kıyamat kaçırmış şunday. Karmak durdu. Balık süzüp gelip, kadim ki de yanında gelip durup, hadi bir duval bardağı mıntık gelip, bayağı gider. Boşa yer gelip, bunu da deyip mıntık gider. Bu da deyip mi? Harcak tağızı da uçuzup gel mi? Uşul bir hayatı görüp Jean, Jacques, Yves, Cousteau bağırızga belgülüyor. Anlatım okupağın eskimi yok. Kempir çaldarlar bile. Yves Cousteau o da. Jean, Jacques, Yves Cousteau Akiyan oğlu. Uşul hayattan İslam kavrulganda. Bir hayattan. Cetken. Bir denizde iki kıl su var. Birbirini ötüp gitmeydi. Arlaşmaydı, ötalmaydı. Parda var, gözü görünmüyor. Allah Teala'nın kudret pardası var. Degenini görüp, Cerotol Denizi'ni görüp, al özü Fransa'da, Paris Üniversitesi'nde, Vasaka Bedeni Fakültesi'nin bütkönünde, Arap dilini bütkönü. Yani, diplomasi açıklasında, Kur'an'da periyot kılıç, Fransız dilini. Tapsımasını alıp, Ar-Rahman dalganda, Türkiye kalmıştı. Ar-Rahman'da kotoru atı öyle. Bir denizde iki su birbirine ötmeydi. Kaketi vazmojno, ni vazmojno degen de al. Birinci Müslüman mesele de, kafirle de, Fransız ile. Ni vazmojno. Bir denizde iki kıl su, bir denizde bir çocukta. Vazmojno. Depturunun geografya kovumuna gelip, izildese, hoşulur kursatı birgen. Adriyatiski, Moğre, Tihyakyan, Damuno, Moğre, Bulakyan, Jolukkan yerleri. Anan Kazakistan'da Balkhaş Gölü, Cerotol Deniz, şular şunda degen. Anan ekspedisiya tüzü var onan ki, izilde barıp görgün. Görü anan o şüzerden, La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Müslüman bol ötkün. O şundan ki Nakiyan Deniz'de izilde çoğuk kalan. O şundan o şu kesi o şu okket. Belki muallimlik dilini, Arap dilini taştakan. Giyin oşol okeanologiya mine atı çıkkan. İyi daşı akvalantı birinci oyluk takan oşol. Sonra kislorodlu uyu alıp balonga. Girip dem alıp durgun birinci oşol oyluk takan. Ondan burada akvalant bilişken emez. Azrem akvalantı iyi alıp suyun içinde cürü atışmaya kanca olsa da. Cürü verişe. Kislorod var dem alıp cürü. Son çündarı Джоут деген ойшыл айтты да, о адамдар, силер асманда чымчықтай ұшқанды білесіңер, суын алдында балықтай сүзгенді білесіңер, бірақ жер үстінде инсанда жашауын білмейсіңер. Итте айтып салғанды, қашан айтты екен шыны, түн айтты екен, күндіз айтты екен. Tuhat düşündü aytıken, çoğuk aytıken, okumuş aytık oğun. Şimdi adamlar asmanda okumuş uçu otpayı var. Çımçıklar tangal otpayı karaptı. Ooo dedi. İşte çımçıklar gez gezmen çarçağında zire konu alıp durup kayra uçu otpayı. Adam uçup gettir 6 aydan hani konu otpayı. Ooo bir yıldan konu dedi. Şunda katı uçu otatta çımçıklar öz tangal. Denizin altında balıkta süzüp durup denizin altına turbalarda koydu. Yemin üyülü örtü salı o da denizin altında sual bakılı o da. Асманда суат багылып, деңизден суат, жердеги суатка жетишпей калган суу. Эми ошо калып турду да. Демек асманда инсан чынчыктан да кыйын. Суунун алдында балыктан да кыйын. Но жер үстүндө как инсан жашашын билбейт. Бири муурдап, жамандап, ибадат кылбай, күнөлөрдү кылып, мусурлар чачып ийип, анан кийин кайра химикалык заттарды атом электр станция кылып алып, ал жарылып кетип, анан өлүп калышып, ушинтип электр жүрүшөт да, жашай алышпайт да нормал. Имамдын аркасында турганда бул жерин утуп калыптыз. Үн чыгарып окуучу намазда имам үн чыгарып окуйт. Алхамду раббил аламин ар-рахмани ар-рахим. Нормальный имам болсо валлаллин деп бүтүрөт дагы. Фатиханы адамдар ичинен өзү окуп алганга чейин кичине турат. Себеп пайгамбар алейхиссалам айткан: ким Фатиханы окубаса, ал намаз эмес, намаз эмес, намаз эмес деп үч айткан. Ар ким окуш керек Фатиханы. Эми чыгармачыл суфистер имам окуйт болду ошол дейт. Ошол сен окубай эле туре бер дейт. Көрдүңүзбү кандай шайтан адаштырып туруп эмнеге түртүп атат? Имам окуйт, ошону болот, сен туре бер, унчукпай дейт. Анда биз айтабыз, анда ради адилеттүүлүгү үчүн абайт, анда атахаятында имам окусун, биз унчукпай эле туре берели. Субхан раббиль ала, субхан раббиль ала, баарын имам окусун, биз унчукпай туре берели. Расы имамдыкынан өтө турган болсо бизден да өтө имам. А же болбосо биз үйдө эле турали, имам келип окуп коюп кете берсин, мешитке келип туруп 400 кишиге деп туруп, Аллах баарын окуп коюп, биз үйдө жакта берели, давай поженимсян көрүп, имам окуп койду болду деп. Имам деген, имам деген команда берүүчү киши. Эмнеге команда? Рукуга кеттик деген, рукудан кайттык деген, саждага деген команда берүүчү киши ал. Калган баарын өзүң окушуң керек. Аттахиятын өзүң окуйсуң да Фатиханы окубайсың да. Кана адилеттүүлүк. Аттахиятын өзүң окугандан кийин Фатиханы да оку. Же болбосо пусть аттахиятын дагы имам окуп берсин, баягы айткандай. Баарын имам окусун, биз үйдө эле жүрө берели. Бир имам сайлап коелу, сен мы с тобой деп коелу, кечке окуй берсин. Ар ким айтмакчы? Жана Миронов арыстандын алдынан жанагы немени алып чыкканды кирет го, баягы алтындарды. Ошого кетип атса, мафиозо кыйкырып атат. Эмне дейт? Сергей беле аты. Андрей, Андрей. Андрей, я мысленно с тобой, иди, не бойся нахуй. Мафиоза. Мысленно я с тобой. Ансыларды имамга айтабыз, мысленно мы с тобой. Мешитте окуйлар. Анда мешит чоң кылымда салыштын кереги жок. Кичине бутка алып коюп, имам батса болот. Оңой да болот. 100 000 долларга салып жүрбөй. 100 000 сомго жетпеген кичине каражатын имамга салып коебуз. Болду, имамга дайындап коебуз, ал окуй берет. Өзүң окушуң керек баарын. Эми нормальный имам Фатиханы окуп болгондон кийин валлаллин дегенден кийин кичине пауза алышы, окуп алышсын ичинен. Эми ненормальный имам валлаллин деп туруп инна атайна калкаусур деп кетет да, токтобойт да Фатихадан кийин валазалында. Сен окуй албай калып атасың. Фатиханы окуп алсаң намазың жараксыз. Имамдын аркасында туруп да окуп алсаң. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз дагы чыгармачылыгыңа чыгармачылыгым деп туруп биз да чыгармачылык кылышыбыз керек. Биз мындай алабыз, башка жол жок, куту арга жок, башка мындай алабыз. Имам алхамдулилля раббил аламин дегенде биз ичибизден алхамдулилля раббил аламин дейбиз. Имам ар рахман ир рахим дегенде аят маят окуп кетебиз аркасынан. Бирок анын окуганын угушубуз дагы фарз да. Аны менен жарышпашыбыз керек. Себеп Алла Таала Куран окулганда кулагын деген көңүл коюп. И пайгамбарыбыздын биринчи намаз окуп аткан убактарында, намаз окуганда аркадагылар кошо жарышып окуганда бадыр бадыр болуп эле баары окуй берген. Кайсы сүрөнү окуса ошону кошулуп алып окуй беришкен. Кул я айвал кафирун деп баары окуй беришкен. Анан пайгамбарыбыздан кийин намаз окуп салам берип туруп айткан: мени менен жарышпагыла деген. Мени менен жарышпагыла. Мен окуп атканда кунтой угуп турду деген. Демек Фатиханы аркадагылар окубасы үчүн орун коёт нормальный имам. Не нормальный имам койбойт аны. Именно шайтан бар имам, шайтан имамдар бар да. Ушу азыр балдар мечитте алхамдулла амин дегендер, талтайып тургандар көп да азыр кол көтөргөндөр алхамдулла. Ушуларды билип калды ушу кызганып Ола залинди нысын айтпай туруп, наркы сүрөгө өтүп кетет да. Бисмилланды айтпай. Ой, күйдүргүлөр, күйдүрөттөр да. Наркысты шайтан жини бар, шайтан эли мээсин эле алган имам ошол. Гайрул магдуб алейхим ва раддалин. Инна атайна Инна шанияка хуал абтар. Аллах акбар. Эми атаңдын немесин акы кетип калабы? Ушу кичине туруп койсоң. Бул атай сүннөткө каршы туруш керек да, вахаби салафтер деп алып, ошолорго каршы туруш керек да. Именно ошон үчүн ушундай кылат да. Мурдараак муну билине элек да, мурдараак кичине турушат эле. Алар далин деп коюп кичине туруп. Деп анан мурдун чукуп, анан кийин суроок кетчү. Эми кийинки кездерде байкасаңыздар, атай эле кылат да. Шарт улап кетет да баягы эки сөздү бир кылып коет. А эми ушуну кээ бирлер талашып жүргөн да биз менен кээ бир устаздар деле талашыбаган жок, ушу фатихадан көп турбагыла деген, турбай эле намазды кетме кет окуп мындай деген деген дегендер болду. Анан кийин биз далилдерди көрсөттүк, хадистерди көрсөттүк. Анан акыры айттык мындай дедик. Исламдын тараган очогу борбору кайыр Макка. Мадинадан да биринчи Макка. Маккада, Мадинада эң чоң окумуштуулар. Маккада, Мадинада сүннөт боюнча амал кылуучулар. Мындай эмеспи? Десек эмне? Макканын имамын карашы кандай окуп атат? Алар далин азыга барганында Олар далин дейт да калат, нормальный бир тоолу убакыт турат. Тым тырс, турат. Фатиханы тез окуган киши уже 5-6 жолу окуп болушу. Анан кийин заң сүрөнү окуйт. Анан кийин ажы барын ошо көңүл бөлөлүчү да, анан ошо кээ бир устаздардан барып, ажыга барып бөлүп ана деп эми фатиханы окугандан токтоп калышты. Туруп туруш керек, шашыштын кереги жок. Аркадагылар окубасын, алардыкыда намаз намаз болсун деп. Анан эми имам иштен окуй турган намаздар бар. Иштен окуй турган пешин, асыр бар. Аллах акбар дейт имам. Биз да Аллах акбар деп турабыз да. Субханака Аллахумма бихамдика ифтитах, фатиха окуп туруп турабыз, азан сүрө окубайбыз. Фатиханы окуп туруп турабыз. Анан имам фатиханы окуп, зам сүрөнү окуп, Аллах акбар деп, Аллах акбар деп кетебиз. Ушинтип окуш керек. Калгандар айтып берет ишинде калмайбы? Калгандар айтып берет, аттахияты бардык айтып берет. Калгандары барып өзү окуй берет. Имамдын артында турганда зам сүрө окулбайбы? Иштен окулганда окулбайт. Иштен окулганда. Кээ бир имамдар бар, Вай-вай, быстрый. Жоо кабалап келатканыз окуйт да. Азыр эле ушул жактан келе жатат да бир жоодо душмандар. Укуда да көп турбайт. Анын дагы мактанышкандары бар. Паланча кар ушундай тез окуйт экен. Мен кошо окудум эле, мен фатиханын жарымына келгенче ал өлкөгө кетти деп. Десе бирөө айтат, ал эч нерсе эмес. Түкүнчө кары бар, ал вообще тез окуйт. Ал сен фатиханы а деп ачкыча алып бир рукуда сүрөткө бүтүрүп десе кыйын экен а десе ошону кыйын көрсөт. Тез окуганды кыйын деп көрсөт, баягы тез айтып тез окуйт экен. Жок. Пайгамбар өткөндө ошондой. Пайгамбар алейхиссалам мындай деген. Пайгамбар алейхиссалам айткан. Даватты кыска кылып сөздөрүн, кайрылуу сөздөрүн Кудайга чакыруу сөздөрдү кыска кылып namazın uzak okuyan kişi al dinde terең düşünmen kişi деген. Onun için namazda uzak şaşpay okuyan жакшы. Баада муфтияда и муфти центральный мечеттен намаз окуткан амин деп акырып эле болот. Сиңердин эмегиң бар, мешетип бере койдуң. Мен бир мечеттин имамы кыйкырып айтканын кайра-кайра эскертип айткан окуп. Амин деп айтпаган макрух болот деп кайра-кайра эскертип. Бул ирунда бул эле тоон айткан да, бул гүл да. Бул алтышка бул имам бул. Бир мечитте бир чал бар. Азыр бар бекен, жок бекен, касида бар. Ушу намаздын алдында ар бир рияттарды аралап өтөт. Аралап өткөндө ушундай ачуусу менен балдардын арасынан аралап өтүп, сакалдар биринде калат. Амин ичинен айткалам, ичинен айткалам. Топтайбай турбун деп, акыр аткотанын берки аткотанын. Амин ичинен айткалам, топтабай турбулар. Кыдырып чыгат бары аткалам. Мындай бар. Как будто ошого кийин өкмөт пенсия кошкондой да. Ошол десе соцфонд пенсияны көбөйт бергендей. Эмне кызыкчылыгы бар ал чалдын? В чём интерес его? Орусча вопрос зададим да. Эмнеге ошентип атат? Сакал биринде көзү чакчайып калат, көзү кыпкыз болуп кетет экен. Аминди чыгарып. Тайбай турба, намаз кылсаңар. Титиреп калат экен. Ошондой бар деп балдар айтканынан бардым да касыга. Барып эле көрдүм, биринчи эле барганда эле. Жүрөт. Эми ошо чалдын максаты, кызыкчылыгы эмнеде деген суроо болуп атат бул жерде. Же бир партия айтканбы, сен ошентип турсаң мен акча берем көпкө. Ал үчүн акча албайт да. Бирөө келип же рахмат деп атабага. Эч ким эч нерсе дебейт, жөн эле ар ким өзүнүн иши менен өзү. Анын интереси эмнеде? Жооп жокпу? Жооп жок. Бизде жооп бар. Анга ага отуруп алган шайтандын интереси бар. Шайтан койдуруп атат да, күлө деп атат. Бор-бор аминди айтышпасын. Талтайбасын. Себеби шайтан аминди ачык айткандан коркот. Талтайып тургандан коркот. Себеби ошол намаз кабыл да. Шайтан намаз кабыл болуп калышты каалабайт да мусулмандан. Кабыл болбосо экен деп шайтан аракет кылат да. Кабыл болуп аткан жок, шайтан каалабайт да. Жана чалдын мээсине отуруп алган бир шайтан келип туруп, ошо кыдырып чыгат да. Ар бир рият. Атагандан көрө. Кайран убакыт, кайран энергия. Анан көрө зикир айтып отур. Өзүң арабаң өзүң тарт. Башканын ишин кой башкан. Имам болбогонуңдан кийин же аким болбогонуңдан кийин. Мына ошон үчүн баягы амин ичинен айтам макрух болуп калат деген алтышка киши экен ал. Астагфурулла. Бул жаш кезинде общественный болгон кишилер караганда ошондой кылат. Шайтандын интереси жана арак кыстагандагы интерести. Бири бирин аракты кыстап ичиргенде эмне интерес бар? Бирөөгө арак кыстап ичирип койгонго медаль береби? Даңк деген. Бирөө ушу медаль алгандан да акчасы айлыгына айлык кошулгандан да катуу кыстайт да. Кем ал эми бул эми мен не уважаю что ли? Алып коем. Э мына мынанча адамдар отурабыз байтан бери ак көз кара көздөр карап отурат. Бул эми алып коем. Саат 11 болуп кетти, эртең жумушка барабыз эй. Ал бул эми келем. Айланайын эми алып койчу эми ушул. У болсо дагы алып койчу эми ушул. Эч нерсе болбойт эми. Суңган кол суутпачы эми. Деп атканда эмне интерес бар? Жалынып атканда. Ага депутат кылып ийишеби бир кишинин арагы сырса? Жок. Анын мээсине ичине отуруп калган шайтандын интереси бар. Муну да кошалы дейт да. Бул дагы каргышта калсын. Сен каргышта калдың, бүттүм. Проклятый. Аллатан эми муну да кошуп ал. Дегенде бул эрки бош адам болсо бошошуп кетет да, эриндери үмүтүп деп алып ичийет да. Эмне болсо да. Бул эрки күчтүү анан көк киши болсо көк. Жок деп туруп алса мен туруп кетип каламбы? Эмне кылам экинчи бар? Жок, мен кетип калбайм. Мен ал деле үмүтүм бар. Шайтан бияктан болбой атат да. Анда мен башка неме өтөм. Мейли ичпесең анда кармап эле койчу. А орустар пригуби дейт. Пригуби. Эриндериңи тигизип койчу. Же кармап эле койчу. Алдыңа коюп кой. Бул жем сурабайт, чөп сурабайт. Анан бир ырдап туруп өткөрүп койсун бирөөгө. Жаны бүтүп айтып туруп өткөрүп бересиң. Жоз тура берсин, жооп кочу, алып кочу. Көгөрбөчө эми. Дей берсин, анан бул хадисти билбейт да, алып коюп коёт. Ойлойт, ичпедим деп жеңдим деп да, ойлонбой туруп, а мен ошо бүттү, алды жеңдим деп алып туруп коюп коёт да, хадисти билбейт. А пайгамбарыбыз айткан эле, кармап алып бер деген каргышта, алып берип койгон каргышта, кармаган каргышта да, ичкен каргышта. İçir alıp koydum bile, bırak bari bir karımsa düşürdüm mü karmadı. İlimi çok falan için karmak koydu. Boltur mu ne de, alttır mı tıkıp koydu, takatır. Onun için karmaya da olsun, daha çıkır, gerek basmıyor, buldum benim de tekiz bir. Ayak almışım. Oğlum benim görse, buldum mu görseniz, keşke alıp çıkanıyor. Canlarlar arası çıkarttık. Анан отуруп коён дегенде түшөт экен, максы барарака барып кетти. Коён ташый берип, акыры дагы жөнөткөндө айтып туруп коён, эй, кубат этип туруп мен канча жолу бардым магазинге, чим чарчадым да, мен да жөнөтө бересиңер, башка бирөөнү да жөнөткүлө дептир. Десе анан кийин майли деп анан карап турсам, ким бар эми коёндон башка? Жеңилчек. Анан бечара унчукпай турган ташбаган айтты, сен алдаксан барып кет. Aksanı verip anı cünet koyuştur. Cünet koyu oturuşat eken, çok çok. Birden muhtap duruştur. Daha ne çok. Bir ek partiden kartı oynuyoruz. Daha ne çok. Anan giyip, karşı kız nasusu gelip gittir. Karşı nasusu gelip gittir. Neyim durayın taş baka, ağzı gelsin, ben ağa gürsüktüm. Anı uram, savayım dese. Eşi gemiyi açılgan eken de. Eşikimde asılan kendi taş bakalım da karak. Vursam aran da barbayım da çal. Eşike çetken eken. Anan hem taş bakalım olmaya kaldı. Kim zönet öldü onun kırk ayakta. Aksa örsü de kırk ayakta. Bar deptir. Sarıkan uşkan. Bar geldi. An zönet koydu daha birden uktaştır. Çok. Birden parta kartonu üstür. Çok. Ne var ya oldu ki? Karılar üstü. Eşke çıkışsa sana işte bir anda da but giyen yerde kırk ayak batın gelerini giyot atmış. 27, 28. Estağfurullah. Arslan benim öküz arağı çoğdurdu. Adam bir vakti Arslan'ın ayağını çalıp kalktı. Çalıp kalsın Arslan. İyi, ola, meyli. Boktur, hazır barıp kalan buna. Cistir otağız, devre kalktırdı Arslan. Desa öküz gülüp durdu. Gülmeyi sen arslansın mı? Şu kadınına korkuyorsun mu? Misalın bana kadınımız var desin. Korkmayın. Oturup içe vereyim bana kalağında var ama. Deptir. Desa arslan ettir. İyi de. Seni o üyde uy kutu atar. Beni bilesin kim kutu atar? Arslan degen. Uydan da korkuyorsun. Анан дагы билип кое турган нерсе билишибиз керек. Мынау ислам динине динди бузуп аткан, динге катуу жамандык кылып аткандар суфистер. Вьетнамдар динге анча зыян кылышпайт. Кафирлер башкалар зыян кылышпайт көп атеисттер. Но өзүбүздүн молдору, өзүбүздүн суфистер эң чоң зыян болот. Динге. Ушуну билип коюшубуз керек. Анан селдеси чоң болсо эле чепкени чапчасы болсо эле молдо кафир периште ушундай дерсир молдо жаман динге молдо бузат себеби динди башкалар буза албайт да динди прораб буза албайт да же медик буза албайт мисалы үйдү ким курат куруучу курат үйдү строитель курат а ким бузат строитель бузат да машинени мастер сборка кылат чогултат Эми разборканы дагы мастер кылат да. Бизди бир машина разборка кылса биз билбей отуруп да. Эмнесин биринчи чечели деп. Ал билет. Биринчи муну бурап, муну бурап, муну бурап, замата чарчап салат. Сборка кылса, сборка кылса. Эми динди дагы молдо бузат да, билген киши бузат. Мусулман бузат. Жүздөн. Ошон үчүн ата бабаларыбыз айткан экен. Өзүңдө турса бир айып, кайка барасың, мың айып. Üzüldüm bari. Keçe bir sabahta oturup bir patriot mazhabist varken patriotken de siz emniler gayet otas ben mazhabtı karmak çürgün kişimin mazhab bunun da mazhab bunun da de zapiske yazıyıptır. Dedim de onun imkanı açtı. Açıp durmadan giyin izledim. Taptım. Buna dedik. Buna. Nikah cana übüle deyin kitap. Nikah cana übüle. Buna o tok yaşıl ceride öte zarıl kitap da tutacağız babam. Öte zarıl kitap. Açağız birinci metin. Mashab dağı mufti kolun koy peçatın basıp vergen. Peçat stavir, ipat pisat. Yani burası ayırtkan değil. На землю, закопал и надпись написал. Писать ставили, подпись поставили. Муфти, масхабист. Бұл жерден ақырын оқысап, Ислам институтының мұғалімі Бақтияр Азимов деген жазды дейді. Алдын оқысақ, Ислам институтының ректоры Қалилдин Қиязов рецензиялады дейді. Қарабалтан институтының ректоры рецензиялады дейді. Текшеріп берді. Üçü. Üç kim? Üç prarab mı? Üç injener mi? Çok. Üç molda. Yeni okuyoruz daha. Bu dünya elimizde. Bu doğru set kalgam. Yok. Küydürgüler, küydüretler de küygönden aytasın da. Küygösün ne aytasın? Bunday dedi de. Peygamber Aleyhisselam айтқан деп тұрып айтқандарына өзінде свецкілерден жоғарғы білімді нормальный кісілердің алдында медиктердің алдында Пайғамбар Алейхисаламды жұмақшы қылып неудобный положение қойып жатады да суфистер. Мына жазылып тұрады 26-шы бет біздікі бар дәлелменен хадисте келген дейді. Хадисте келген кімде кім бойында бар аялының құрсағының үстіне қолын қойып тұрып жоғарыдағы дуа менен Фатиханы оқыса еркек бала төрөлөт деди. Хадисте келген кимде ким боюнда бар аялынын курсагынын үстүнө колун коюп ихлас сүрөсүн жана жоғарыдағы дуаны оқыса Алла кааласа ул төрөлөт. Хадисте келген пайгамбар болсам ким болот? Фатиста айрыда да пайгамбар болсам. Düşmanı da mında kılmayı, Peygamber Aleyhisselam ateist da mında kılmayı. Muhammed Narman Aftarit'in çıkarak, no boga ne dedi bu adı. Amına o moldolar olsun ne dedi o adı. Yurundan aytıp durup Peygamber Aleyhisselam ait dedi o adı. Çomok da aytıp durup. Sufizm ne? Sufizm. Sufizm mında. En büyük çıkarma Allah'tan çıkarması. En tuğra çıkarma Allah'tan çıkarması. Kur'an. Андан кийинки чыгармалар тарыхый роман авторитет деп адамдардын тарыхый роман анан документальный повесть андан кийин фелетон очерк аңгеме жомок жомок эң төмөнкү чыгарма жомок ал кимдерге дайындалган жомок балдарга дайындалып чыгарылган сессияда депутаттарга жомок айтып берсең укпайт алар балдарга айтылат балдарга эмне үчүн айтылып берилген уктатыш үчүн İlgeri bir kempir çalıp olup dur. Anın üç balası olup dur. Aştan taştan gayra baştan. Degen üç balası varken. İlgeri bir çal kempir olup dur. Anın üç balası olup dur. Aştan taştan gayra baştan. İlgeri bir kempir çalıp olup dur. Anın üç balası olup dur. Aştan taştan gayra baştan. Deversin anın balana. Dörtüncü aytkanında. Çomok çıkarılgan baldarga. Anan en misal konferansiyada deputatların konferansı tegerek stolda çoğal çomok aytıvatsan. İlgeri bir çal kempir kolgon eken. Bizin alar bon dedi. Ne çomok aytıvatsın bizge de. Çomok vabşı aftar dedi çok çıkarma da. Hem sufistler, muhtiler, sufistler. Allah'tan uluk çıkarmasın çomoktun aldına koyup koyuşkan. Gerek bulsa. жомоктун алдына койсун, жомоктонду төмөн кылып койсун Алла Таалам дедим. Кантип жомокту Аладдин килемде учат, персидский килемде. Жомокту Баба Яга шыпыргы менен учат, шыпыргы менен. А бирдеги суфист Хикматулла жөнлө учуп кетет Меккеге. Же килеми жок, же шыпыргы жок. Жомоктон өтүп кеттил булар. Эң коварный кошмар адамдар суфисттер. Жомоктон өткөрүп келген Алла Тааланын дини. Жок дегенде Хикматулланы бир нерсеге миндирип койгойбу. Хикматулла өзүнүн дар аталган чөгүнү минип алып ой, бир аз жакын болот. Ой, жомок дагы себепке таянып айтылат. Учуучу келем, сыпыргы. А суфисттер эч нерсеси жок. Прама. Учуп кетет. Эми ушуну күйгөндөн айтасың, күйбөсөң айтпай элең мүмкүн. Бана Хикматулла учуп кетиптир дегенди учуп барат экен Меккеге деген дуккан светский динден дагы алыстап кетет да нары. Э, намаз окубай учса. Эмне менен учат Хикматулла деп десе жөнөчкө десе ата. Аладдин килем менен учат го. Дейт дагы намаз окубай го отурушу светский. Жогорку билимдүү. Анан мүнтет өзүнүн мындай идеология болот. А? Намаз окуштун кереги жок экен. Адал эмгек кылсам, бирөөгө жамандык кылбасам, жумушка барып келип турсам болду, ошол жакшы экен деп. Муну канчасы айтты. Мунуңарды окуп көрсөк болбойт экен деп. Пайгамбарың жалганчы турбайбы деп. Боюнда бар аялдын колуна колун коюп, ихлас окуйсу эркек болот. Полду жинисти өзгөртүп турбайбы деп. Мындай болсо логика боюнча жер шарынын баары эркектер болуп калмак да. Бүтүн эркек. Кыз жок, аял жок. Аны отуруп алып эркектер аны эми ким катын болот деп. Эмне кылабыз дейт да баары эркек бала болот. Ал эмне экен оңой эле экен. Бир дуа экен. Колуна курсагына колун коюп туруп, Аллахума жанниб шайтана ва жанниб шайтана ма разактана. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуван ахад. Эркек бала төрөйт. Эми сайраккансаң эркек бала төрөйсүң. Пайгамбар алейхиссалам айтып атат. Эненин ичинде малакур рахым бар. Бойдогу периште бар эненин ичинде. Ошол периште аталык урук түшөрү менен периште урукту алып туруп айтат дейт. О Алла, жаратасыңбы деп. Периште айтат. Аллах жаратамын десе, периште айтат, эркек пи, кыз пи дейт. Аллах эркек десе, эркек урук менен эркектин эркек уругу менен аялдын уругун экөөнү эркек түйдүк түйөт деген пайгамбар болсо. Эгер Аллах кыз десе, периште кыз түйдүктү түйөт деген. Момент зачатия, моментально жыныс аныкталат, жыныс даяр болот. Анан аны карып калгандан 4 айлык болуп калгандан өзгөртүп албайт да. Эненин ичинде бала 9 ай жашайт. А 4 айлыкта билинет. 4 айлык бала орто жашап калган бала дененин ичинде. Уже орто жашап калгандын жынысын өзгөртүп эткен. Калас эркек кылып каласа кыз кылып калтырып коет. Калас айтат экен, пустастай болсо кыз да керек. Же каласа бир окуп коюп туруп дубаны эркек бала кылып коет экен. Анан кийин медицина айтат, медицина. Эркекте XY хромосом болот, аялда XX хромосом болот дейт. XY хромосом жолукса эркек бала төрөлөт дейт. Анын атын Балтабай коет. XX хромосом бириксе кыз бала төрөлөт, аны Сайракан коет. Полдун эки кыл пол хромосом эркекте, аялда бир кыл XX. Эркекте XY. Ошон үчүн кээ бир эркектер тупой да, жана тупой еще тупее баягы аялын жемелей берген. Сен кыз туй бересиң. Мен сайраканды алып алып эркек балалы болом дей берген эркек тупой, еще тупой эркек. Ал күнөөлүү эмес аялы кыз төрөп атканда. Кыз төрөй бергенде себептүү эмес, себепчилик себеп эмес аялы өзү. Шурик айтты го, кто украл деди. Я украл, я верну. Деди го, эркек айтыш керек, ким кыз туудуруп атат? Мен туудуруп атам кызды. Алла Таала Куранда 54-нчү сүрөнүн 46-нчы аятында айтат. Атырылып чыккан уруктан мен эркекти ургачына жаратам деп. Эки урук бар, аялдыкы, эркектики. Аялдыкы атырылбайт, жөнөлө турат. Erkek hatırladı. Ne yazıp duradı. 54 46. Emi şundu eri. Sen kız tuyu veresin, ben sarakandalı ol, erkek balalı olam degende ayala etiş gerek. Sen kız tudura veresin, ben baltalayga tiyip al, erkek tura olam dese dur. Dur oğlum. Ayalı düşündüğündükten Kur'an'da okuvandan korku tuşun yerin üçünse korku beşere ayıp tuğu olup cirdi karap durat. İyi men kız tuğu verem de. Barga kaynesi daha uğursun. Kaynesi koşulu ulat ağa. Sen kız tuğu veresin seni getiriyoruz. 53. 53 çeken. 53 45 46. 53 45 46. Allah Teala aytar. 10 сатварил пару мужчину и женщину из капли, которая извергается. Бисмиллахи рахмани рахим. Ваннаху халака зауджайни дзакара вал унца мин нутфатин иза тумна. Кыз, аялы кыз туй бергенде еркек нече аялы, аялы нече аялы. Hiçbir sebebi yok. Erkek özü. Çocuğun ayalıları korkmuş gerek. Ayalı erkek sen kız tutuyorsun ben başka nalılam degende. Sen kız tutuyorsun ben başka atıyı var. Oğul tutuyum deyiş gerek. Baltabayağı atıyı varayım oğul tutuyum deyiş gerek. Bana Kur'an dayı tutat, medisini dayı tutat. O şol tünü altın şakek almasıldı kavkarga degende. O şol tünü boygu bolgondu, cınız büttü. Hani eskim Kuday'dan başka eskim özgörtlerle. Kuday özü de özgörtmeydi. Aytat, ben cınızı bütürdüm, boldum beni. Kayra arkaya katarım. Ha bu çaramaçı süpüslerde yerili erkek kılıp otken yeri. Kolun koyup duru öyle. İki ayet okup o sıra. Bir dua bir ayet. Erkek türlüydü. Uşun için biz dua kılavuz şu kitap. Tügönsün, basılbasın. Cana uşul ağıydığı, cevosu, köküydüğü bir intelligent, çoğurku bilimdü. Emin namaz okuyun, ben de Kuday deyin deyip kalanların koluna tiybesin de. Tiyse namaz okuya koydu. Ya tam böyle. İslam degenin bu. Çomaktır bu ayı deyip. Kan tipleydi. Poldu, cins de özgürtü koysun. Uşa cins taktalgan. Birinci günü. İki kromosom birikken de taktalgan. Bu oldu. Anıktalgan. Anan ulan atta estağfurullah müdahil et. Ayal ayızdan tazılanları minin birinci günden beşinci gün geçeyin cakındı kılınsa uğur. Beşinci günden üçüncü gün geçeyin cakındı kılınsa kız törmek dedi. Ayal ayızdan tazılanları minin dedi. Ayal tazılanları minin birinci günden beşinci gün geçeyin cakındı kılsa uğur. Halen beşinci günden üçüncü gün geçeyin. Arka tezgah üçüncü gün geçeyin cakındı kılınsa kız törmek dedi. Yani bu yerde bağır, uğurdu, erkek balalı olduğunu kalaydı da. Yani ayızdan tazılanlar benim birinci beş günlük de cakındı kılavret de uğur olsun de. Asamam dedi, yeşilirse olmadı. Uğur da çok, kız da çok. Sebebi medisini takazı dedi. Ayal, ayalda, ayal ayızdan tazılanlar benim birinci sekiz gün boyga bol boydu. Medisini. Birinci sekiz gün boyga bol boydu ayızdan tazılanlar. Ha bu yerde Müslümanlar da şeytan evreler tupu oygulup durup hayızdan tazılanğandan birinci beş günü bu türleti kalan günleri gömül bölmeydi. Kız bulup kalmasın de. İyimin noşo günleri baltavaylar hareket kılat bir eşinizi türemeydi. Balalı olmaydı. Kulaka Müslümanların kulağına lapşan ilip saldı su bizler. Çok çok iki canı beş kilo beş kilo ilip koydu. Mufti peçetini bastı. Onun geçişi mazhabist patriotu görsettim. Buna mazhabın kitabı dedi. Buna mazhabın işi. Onun bir ana küçüldü, kişine balayıp, kişine baldara etkendi. Ölçtü. Ölçüp kaldı. Onun emi kızı kulağına öğretti dağı. 31. bette yerinde görüyoruz bir kızıktı. Bu yerde mındaydı cazadı. Subist duvandar. Mındaydıydı. Düşönbü günü geçinde cakındı kılığından bütkön perizentin karı bolusundan ümit kılınat. Perizentin kol açık berişen bolusu için şarşembi tünkü cakındı osayat kılınat. Beşembi tününde cakındı sevinin perizent takıva alın boluş kutulat. İtakıdan her bir gün прогноз бар, гороскопта. Дүйшөмбү күнү бой кооботкон бала кары болот экен, сейшемби күнү бой кооботкон бала алым болот экен, үчүнчү күнү бой кооботкон бала акылдуу болот экен, берешен болот экен. Хадисте келген деп койгону дагы күйдүрөт да. Гороскоп. Эми ушул жерге мынаны салып койгом. Ушул жерге муну ушул гороскопко муну салып койгом. Буну окуйбуз, эмне дейт? Бул бир сабакта бирөөдөн келген записка эле, элден келген сабакта. Бул да мындай дейт. Устаз генетикке врачтарга санатып эркек балалуу же кыздуу болсо күнөө эмеспи? Чувак устаз болот, бул ширк эмес, бул прогноз погода сыяктуу эле нерсе деди. Мен андай болбойт, санатпаш керек десем, чувак ажы айтпадыбы деп абысыным санатыптыр. Бул туурабы? Менин үч кызым бар. Аллах тааладан эмкилери эркек болушун, салих, такыва, ден соолугу үчүн эки эркек бала беришин сурап дуа кылып коюңуздарчы, урматтуу жамаат деп. Нормальный аял экен, нормальный экен. Чем чувак, чем другие сүйлөшөт. Генетике барып, же врачка санатып туруп, эркек балалы болсун, кыз балалы болсун, мына күндөр боюнча. Аба ай боюнча алардын өзүнүн илими бар да, ширк илими бар. Ай толуп турганда жакындык кылып ала кыз болуп калат. Айдын мынанчасы 27-сүнү жакындык кылып эркек бала болот. Мына күнү деп генетиктер үчүн деп эми чувак болсо болот деп тур, бул прогноз погода сыяктуу деп. Генетике санатып уул же кыз болуп алса, анда Аллах тааланын сөзү эрки каякта калды? Аллах таала айткан, каалаганыңарга мен жалаң эркек бала берем, каалаганыңа жалаң кыз бала берем, каалаганыма аралаштырып берем, каалаганыма бербейм. Эмне кылсыңар? Эми бул жерде болсо, жок, Алла таала эрке эмес, врачтар чечет эркек балалуу болушту, кыз болушту. А мына аял жазыптыр да айтыптыр, дуа кылып койгула Алла эки эркек бала болушун деп. Бул туура. Эми мына мазхабистердин, суфистердин китебинде дүйшөмбү, дүйшөмбү экинчи күн, үчүнчү күн мындай бөлүнүптүр. Анда медресенин бала тарбия деген мээнеттин эмне кереги бар? Күнгө карап эле балалуу боло бер. Тарбиялабай эле жакшы бала болуп калат экен, кар болуп калат экен, тарбиялабай эле күнгө карап. Аны алым болуп калат экен, күнгө карап эле, түнгө карап эле. Анда мындай болот экен да, бул ушул туура болсочу, мындай картина болот да. Балтабай жетишебай жумуштан келет, чарчап келет. Анан кийин Сайракан дейт, Сайракан келет. Бир балалуу бололу дейт. Сайракан айтат, майли дейт, не против дейт. Анда Балтабай айтат, кандай бала керек дейт? Кары керекпи? Алым керекпи? Же акылдуу керекпи? Же берешен керекпи? Же такыва керекпи дейт. Дегенде Сайракан мында алып турат да, кары жакшы, алым жакшы, бирок акылдуу болсо өкө тең болот дейт. Акылдуу бала каалайм дейт. Десе Балтабай айтат, токто анда муфтинин китебин карайлы, акылдуу бала кайсы түндө экен? Так, дүйшөмбү, сейшемби, үчүнчү күнү койдун куйругуна булов бас, экөөбүз акылдуу бала кылабыз. Мына суфизм. Лицо суфизма деген мына. Аллах тааланын ушундай улуг динин, чындык динин жомоктун алдын алып келип коюп, эми жомокко теңеп койсо да мейли эле, жомоктон дагы төмөн түшүрүп атат. Эми окуй берсең толтура, кереги жок. Бешимге жакын, абетке жакын настроениң бузбай эле. Анан бир суроо калып калды. Мына намазга аркан бирөө жооп бердик. Билишибизче туура эмес болсо Аллах таала кечирсин, туурасын сооктор берсин. Эми Хасан Басри ким болгон? Оолия дегени чынбы деген кийинки сабакка калды иншалла. Хасан Басри эки сабактан бери күтүп атат. Эми дагы күтө турсун, сабырдуу адам да. Кийинки сабакка Хасан Басридин иншалла билишибизче өмүр баяны ким экени, анан аулия деген сөз эмне экени дагы ошонун тегерегинде сөз кылабыз. Бүгүн күйгөндөн мына күйдүргүлөрдү билип койгула деген нерсени акырбыйтталык. Билгиле суфизм ким? Ойлобогула бир киши молдо селдеси чоң даратар намаз окуп асаланып тасыркан десе, алейкум ассалам, жакшы киши экен деп ойлобогула. Бул сонун экен, мунун аркасынан эришип кете берели дебеш керек. Мындай кылат булар керек болсо. Мынаны биздин динге каршы христиан да кылбайт да. Христиан да айтат, кой не вмешиваемся дейт. пророк Мухаммед что сказал, то сказал. Это вам нет. Нам не надо. Не надо чужое дело вмешиваться. Мы свое знаем. Боже, спаси во имя Отца и Сына и Святого Духа. Так это палата. Христиан. А много сельдечендер отрывал жазат. Чумокту жазаттар. Динден, хадистен дейт. Эми 61 болсо, бул биринен бири таң калыштуу да булар. Биринен бири таң калып, биринен бири күчтүү болуп кете берет да. 61-де окусак. Азыр 61-де окусак, эгерде бала сүннөткө отургузулган жана киндиги кесилген акыбалда төрөлсө, аны ыйык деп белгиле деп жазып коет да. Да хадисте келгенде. Сүннөткө отургузулган киндиги кесилген болуп төрөлсө. Сүннөткө отургузулган болуп төрөлүшү мүмкүн. Пайгамбар айтса, сүннөткө отургузулган болуп төрөлгөн. Кээбирлер сүннөткө отургузулган бар. Ошондой случайлар бар. Бирок киндиги кесилип төрөлгөн деген бул фантастиканын дагы чоң фантастикасы да. Киндиги кесилип төрөлдү деген. Себеби киндик эне менен баланы туташтырып тура турган магистрал, ошо менен кислород, ошо менен тамак ашы өтүп турат да. Эгер анын ичинде кесилип калса бала өлүк төрөлөт да. Бир. Экинчи, эненин ичинде киндикти ким кести? Бала өзү эле кеспесе башка ким кесет? Бала өзү кесе турган болсо ага бычакты, кайсынын скальпелди ким берип жиберди? Ал каяктан алды скальпелди? Интересно вообще. Таң калгандан оозуң ачылып калат. Кандай кылабыз? Мындай кылабыз. Биринчи кылышыбыз керек да. Ошол эмне жазууга окшошобу же окшошпойбу? Арча бешикте. Арча бешикте төрөлүптүр. Бити жакын эле. Жок. Мындайларды неме кылбаш керек? Негизи бирөө жөнөтүп. Бирөө бала экен, мындай жатат, жаны төрөлүптүр. Мына кулагын тырыштарын Аллах деген жазууга окшоп калыптыр. Анын эми кичине окшошту эле окшотуп эле мындай неме кылбарбыз. Биздин сүннөттө мындай көңүл бөлбөйбүз. Мисалы бирөө айтып келет, биягында Аллах деген, биягында Мухаммад деген жазуусу бар, бала төрөлүптүр. То есть кой козу төрөлүптүр деп биз айтабыз. Эмне что болуп калышы мүмкүн да, буну эмнени чечет, эмне кылат? Андан көрө тараттын эрежелеринен бир эки хадис окуп албайлыбы, убакыт кетебей, и суфистердин өнөрлөрүнөн билип албайлыбы, суфистердин чыгармачылыгы ошону адашпас үчүн. Мына демек булар ашып кете берет да. Киндиги кесилип төрөлгөн бала ыйык, киндиги кесилип төрөлгөн бала жок, андай болбойт. Кыяматка чейин болбойт. Адам атабыздан баштап кыяматка чейин киндиги кесилип төрөлгөн бир иштукта бала болбойт. Эгер болсо ал фантастикал сыйкыр же жомок же бир нерсе. Мына булар арабызда жүрөт. К сожалению, суфизм Орто Азияда тарап кеткен экен. Орто Азиянын баары суфизм. Матуридия, Жафария деген суфизм элиптер, суфистердики. Эми бир жагы кичине алхамдыра десин, биздин суфистер Кавказдардын, арабтардын суфисине караганда гүл да алтышка. Алардын суфистери шундай чектен ашып кеткен, түз эле көрүштөнгө барып алышып, шейхтер, ишендер көмүлгөн көрүштөн тигирин таап кылышып, ошол жерден дуа кылышат, ошондон жакшылык сурашат. Кавказдын суфистери шейх кусургулат экен дегенде элдер өчүртө турат үйүнүн алдында. Канистр баклашка менен өчүртө турушат. Шейх ваннага кусур кылат. Анан ваннанын баягынысын сайып коюп жанагы кетирбейт. Анан ошол сууну талашып таршып өчүрткө туруп бөлүп алышат жуунган сууну. Канистрлер баклашат. Үйгө алып барып балдарына өздөрүнө сүртүнүшүп анан ичишет. Булардын бул иши прямо газеталарда, актактарда өздөрү да жазат. Абалинесинде да бар. Түкүнчө хачы, түкүнчө неме немесин кусулун берет деген. Кусулун берет, келгиле деген бар. Жана бир туугандар болуп отурдук да. Дискотека. Тууган отурушта туугандар болуп отурганан кийин аны сүрөдүк, муну сүрөдүк, мен кичине даабат айттым, анан кийин аны айтышты, муну айтышты, ошентип отурабыз. Анан эми кете турган убакыт болуп калды, саат 11:00 тегереги болуп калды. Анан бир убакта бирөө респект тирмиш дейт го деп калды да. Жөн эле алда бир атты кылып атай кылышып респект тирмиш дейт го деп. Десе эле кичине кызым атпай токтоп туруп токтоп тура деп. Респекттен баштаганыңарда биз оолу болуп кетебиз деп күйөө баланы көрсөттү. Эрмекти. Респекттен баштаганда биз оолу болуп кетебиз деп өзү токтото албай калабыз. Эртерээк кетейли деп кой чатайлы деп токтотуп калды. Себеби эрмек ошондойлорду аябай айтатса катуу кызыгат да. Ошол сыяктуу эми тансаны айтканда кечинде төрттө кетпейли. Экинчи группа келип кошулуп аралашып кел. Оолу болуп кетебиз тансаны айтканда. Суфистер бүтүн Куранга каршы иш кылат. Куранга каршы иш тутат. Куранда Алла Таала айтат: "Зикир кылгыла, 7-сүрө 205-чи аят. Зикир кылгыла, Алла Таала баш ийгенче өзүңөр уккандай, бийик үн менен эмес, өзүңөр уккандай, не громко зикир кылгыла" дейт. Эми суфистер болсо тегеренип туруп алып, тансалат эткенче бийик үн менен зикир кылышат. Аллаху хак, Аллаху хак, Аллаху хак деп бар үнү менен анан бийлешет. Тегеренгени бар, общий круг менен тегеренгени бар. Ой, мына интернетте бир бийлери бар суфистин, бир чал бир буту менен секирип чыгып бийлегени бар. Ошону көрүп туруп мен азыркача таң калгам, токтой эле. Шайтандын күчтүүлүгү, мастерство шайтандын. Себеби мен илгери союздун убагында, союздун убагында театрды иштеп калганмын да. Артист болгон эмесмин, астагыр, актер болгон эмесмин, художник. Ошондо кичине оштор менен аралашып жүрүп кичине билем да мындай. Бир аз кабарым бар да. Мынагы суфисттин чалдын секирип бийге ортого чыгып бийлеп калганы. Муну Махмут Эсенбаев да көргөндө, тирүү болуп көргөндө айтма, пас демек. Япас. Япашок таш көтөлкөт. Мен ойлоп жүрмүн, танзормун деп. Мынау суфист чал. Охо. Ошол жердеги музыканын такты менен тондоруна, баягы колу менен бутарын кыймылына каратып таң каласыз. Мындай мастер танзор жок. Майкл Джексондуку бир бала эле ал шерменде болуп аңгармап аркасын чайкап мынтип Майкл Джексон безграмотный ал тупой таныс. Мынау суфист чалдыкы, чечен чалдыкы. Көрөсүңөрбү? Шайтан, шайтан. Шайтан иштейт. Жалал-Абад областында Сузакта да бар экен го ошондой. Ушундай танцорлор. Алар ортого чогулуп анан кайра таркап ушинтип башкача билешет экен. Булардын чыгармачылыгы айттык го ар кыл. Зияди Максим деген ушундай бир бар. Булардын кубаганы жок. Күйдүргүлөр. Күйдүрөттөр да. Суфистер, ай суфистер. Азыр. Дагы коюп. Мен көп нерсени эле мындай жазып алып мындай неме кыла бербейм. Буга таң калганымдан жазып жүрөм да. Азыр секирип чыккан чал. Ана. Астагфирулла. Анан мынау дагы таныс бар. Мынау сейфуфистер. Эми буга тансаат эткенсиз. Болмой. Максим içinde. Şeyh oturak imamı, oğlum gelip kalır. Leksiyanın ayağına alıp bürüyorlar olsa. Sen abi gördün mü? Onun müzikasını alıp mı? Yazın alsa? Hayır. Can müzikası mı noksa şok da yok. Bunlar müzikanı haram demeydi de. Sek girip çıkıp bir buttap git otkan mı ya? Как это кимат масыл? Как врач я вам советую дегенде, как врач я говорю дегенде, как искусство боюнча билген киши, жүргөн киши. Бул буттун кыймылы, колдун кыймылы, мимикасы, повороттор, прыжоктор, мастер-класс, супер мастер-класс. Эгер шуну Америка аяктактар көрсө айтмакта, ой мусулман, окей, гуд, гуд деп, уес демек да. Кайра кайра көрөм да. Бекер отуруп калганда эркин кайра кайра көрөм. Буну эмне үчүн айтып, эмне үчүн ушундай кылат ал? Билип коёр шайтан ким? Шайтан кандай кылат? Мына канчалык оозунан бөөк көп чыкса, ошол берилген болуп эсептелет экен. Ичинде ичип ыйласа, катуу ыйласа. Ыйлатышат да. Мына жерде эле ана эмеде кылышат. Мен дозум. Мен дозум болот ана Зиядын кары Атабаев деген Дордойдун мечтин имам. Ошол үйүндө сигир уюштурат. Баргансызбы? Жок, кээ бир балдар биллекти барган да бизге чейин. Барганда анан Зиядын өзү кеп кылып айтып калат да. Сүйүнбек шагыртыңызды ыйлаттык дейт. Мага жолоп калат. Кулуев Сүйүнбек муфтий болуп Ош базардагы. Ош базардагы. Кыйкырган. Мен Кулибсиз шагыртыңыз Сүйүнбекти ыйлаттык деди. Жаман ыйлайт экен. Муну бийик экен. Оо, ыйлайт экен деп кубанып атат ошого. Зиятын айтып алып. Сөз азыр деле барабы ошол киши. Кулиев бал ортодо. Тавкетти колдоп туура деп мен алып кетпеди. Бирок яры субъект болуп мен алдында апрелесетпей эле сүйлөй берет коопчу исламды ортодо жүрөт анын артынан көбүрөөк кыйнаа да маселе сурап билип койбойм ал даават кылганда кыйкырат кыйкырып сүйлөп бесиналиде кыйкырып сүйлөп үнү бийик микрофон кереги жок мен бирде той кылып анан молдолор чакырып баарын чакырып анан Сүйүнбек да чакырып шагирт да чакырып келип анан ошону сүйлөп бердим сүйлөтүп койдум да анан тамадабыз өзүбүздүн айылдан куудулук бар ошол тамада анан Сүйүнбек сүйлөп алды сүйлөп алды тамада кудул келди да келиң балдаке микрофонду берим деди алып туруп сизде микрофону жок эле тубашыга чыгып туруп бир кыйкырсаңыз аягы түштүк бияк түндүк баары кудай таксирде коет сиз тубашынан туруп даабат кылышыңыз керек экен ошол Сүйүнбекти ыйлатышыпты дагы көбүн ыйлатышып эми атам шайтанын кылганы жок шайтан элдин баарын ит кылды алла тааланын пенделерин кулдарын ит кылды ошону биз билишибиз керек дагы ким душман ким дос ким кандай иштейт эмне кылат ушундан кабардар болушубуз керек да информация керек эгерлер бекер айтпайт да кто владеет информацией тот владеет всем миром кабар алып турушубуз керек маалыматыбыз болуш керек унчукпай эле эмне кылбай жүрө бербешибиз керек билишибиз керек я раббал аламин биздин ушу чогулуп өтөгөн ибадатыбызды өзүң үчүн деп өзүңүн ыраазылыгың үчүн кылды деп кылган ниетибизди кабыл кылып ушул ибадатыбызды кабыл кыл жана өзүбүз үчүн жакындарыбыз үчүн бизди эмне кызалат кылып жүргөнбүз ошо кызыгачылыктардан куткар өзүбүз үчүн жакындарыбыз үчүн биз эмнеден коркуп жүрсөк ошо корккондорубуздан сакта. Özü üçün, jakındar üçün neni kutup tursa oşoğa jetkir ya Rabbal alamin. Eli jurtubuzga tınçılık, iman, hidayat ber. Şayrolordu tınç ötkör. Jana ötkündön kiyinki jamandıktarından da sakta ya Rabbal alamin. Jalpy mom musulmandar jaşap atkan jerlerge tınçılık, bereke, jakşılık, baraka, faizdar, darajalar atağlı ya Rabbal alamin. Mom musulmandardın kor bolup бирлердин чек арасында бирдин эшигинде сагалап туруп калышына өзүн сакта. Азыр ошо чек араларда турган мусулмандарды өзүн колдоп жардам бере аларга я Раббал аламин. Мом мусулмандар өзүн каалагандай кафирлар турган жерден мусулмандар турган жака карап көчүп хижрат кылыш керек эле. Тескерисинче мом мусулмандар жерлеринен кафирлар жерине көчүп калышты. Мунун жамандыктарын өзүн сакта я Раббал аламин. İslam'dı sakta, mom Müslümanları sakta. İslam'dı korku, mom Müslümanları korku. Mom Müslümanların günlerini geçirip, onlardan öç alma. Cana, mom Müslümanları başka insanların altında. Daracasın kadır varını kötürüp, onlara örnek bulup durgan dengeli kötür ya Rabbal alamin. Ayetlerini caşır ya Rabbal alamin. Camandıkların, camanlısların günlerini çıkarma ya Rabbal alamin. Cahşılıkların çıkarıp, Özlerin dağızıla ya Rabbal alamin. Cana bağırızın canımızda, koşunağızda daim bizimle birge ol. Cana özümle bizge perişlerdi yakın kıl. Alemin cinlerinin şeytanları, insanların şeytanları, bardık şeytanları bizden cana yakınlarımızdan alız kıl ya Rabbal alamin. Sayla o tınç ötüp, giyinkiliği de tınç bulup, şu eldin başına çındap elge büyü durgan, senin korku durgan, жақсы адамдардың келісіне насип қыл. Жана өзің ойлаған, сенден қорқпаған, елге мұсылмандарға зияны тиіп қара тұрған, Америкаға және басқа жаққа істей тұрған адамдардың билік басына келіп қалсын, өзің сақта я Раббал алямин. Жана еліміздегі жалпы көйгөйлер, Қытайлардың басып кетіп атышы, көйіп кетіп атышы. Баптистердің көйіші, көзашықтардың көйіші, жана басқа аргандай мом мусулмандарга зыян келе турган нерселердин баарын өзүн токтотуп мом мусулмандарга пайда боло турган нерсеге жеткирип исламдын душмандарын чоңунан кичинесинен ачыгынан жабыгынан бардык түрүнөн өзүн сакта баарыбызды я Раббал алямин. Аллахумма инни асалука мин фадлика азим. Аамин.